أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سورة النحل آیت نمبر 90. اس آیت کریمہ میں معاشرے کی اصلاح کے بہت سے اصول بیان کیے گئے ہیں، تین اثباتی اور تین نفی والے، یعنی تین کام کرنے کے اور تین سے اجتناب کرنا. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اس آیت کریمہ کو سن کر میرے دل میں ایمان راسخ ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت راسخ ہو گئی. اس قدر جامع اور معنی آیت کہ میں نے یہ سن کر یقین کر لیا کہ واقعی یہ ایمان صحیح مذہب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، انہوں نے اس آیت کریمہ کو اپنے خطبے کا ایک حصہ بنا لیا، جب بھی خطبہ دیا کرتے تو اس آیت کو پڑھا کرتے، اور آج تک یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اسلاف میں سے یہ لوگ اپنے خطبے کا ایک حصہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ اس میں پورے کے پورے معاشرے کی اصلاح کے اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں. ان اللہ یعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى، بے شک اللہ حکم کرتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے اور منکر اسلام کے منافی کاموں سے اور ظلم و زیادتی سے. یعظکم لعلکم تذکرون، نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، نصیحت واضح کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. عدل کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک کہ انصاف کرنا، اپنے ہوں بیگانے ہوں ان کے ساتھ انصاف کرنا، یہ عدل کا معنی. دوسرا اعتدال، یعنی افراط اور تفریط سے اجتناب کرنا. تو دونوں ہی یہاں مراد ہو سکتے ہیں. اللہ حکم کرتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، کسی سے لین دین کرو، معاملات ہوں، کوئی خرید و فروخت ہو، اپنا ہو پرایا ہو، اس کے ساتھ بالکل انصاف، جتنا کسی کا حق بنتا ہے اتنا اس کو دو، جتنا تمہارا حق بنتا ہے اتنا وصول کرو. دوسرا اعتدال، یعنی دین کے معاملے میں، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ، اس کے اندر افراط تفریط کا شکار نہیں ہونا. جو قومیں افراط اور تفریط کا شکار ہوتی ہیں، جتنی چیز بیان کی گئی اس کے اندر اضافہ کریں یا کمی کریں تو وہ ہمیشہ ہلاکت کے منہ تک پہنچتی ہیں. اس لیے صحیح راستے پر وہی رہنے والا ہوتا ہے جو افراط تفریط سے بچ کر میانہ روی، درمیانہ راستہ اختیار کرے. بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا. والاحسان، احسان کے تین معنی ہوتے ہیں، نمبر ایک حسن سلوک اور عفو درگزر. حسن سلوک اور عفو درگزر کرنا، یعنی اچھا سلوک ہے اور کسی سے کمی بیشی ہو بھی جائے، زیادتی ہو بھی جائے، تو اس کو درگزر کر دینا، معاف کر دینا. دوسرا تفضل، یعنی زیادہ دینا، جتنا کسی کا حق بنتا ہے اسے کچھ مزید بھی دے دینا. جس طرح وزن کرتے وقت جتنا اس کا حق بنتا ہے پورا پورا دینا، یہ عدل ہے، اور کچھ زائد دے دینا یہ احسان ہے. پورا کا پورا دے دینا یہ عدل ہے، لیکن تھوڑا سا جھکتا ہوا پلڑا رکھنا یہ احسان ہوتا ہے. اور تیسرا اخلاص سے عمل کرنا، انتہائی خلوص صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گویا کہ مجھے دیکھ رہی ہے. جس طرح کہ حدیث جبریل میں احسان کا معنی آپ نے بیان فرمایا کہ انت عبداللہ کانک تراہ فان لم یکن تراہ فانہ یراک، کہ ہر عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہے. اگر اتنا تقوار زہد پیدا نہیں ہو سکا تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتے داروں کو دینا، ان کے جو حقوق ہیں، ان کو جو حصے بنتے ہیں، وہ اخلاقی لحاظ سے ہیں، مالی لحاظ سے ہیں، لین دین تعلقات، شادی غمی ہیں، ان کے حقوق ادا کر دو. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحشا بے حیائی کے کام، یعنی جتنے بھی زنا اور زنا کی طرف لے جانے والے کام ہیں، اس کے مبادیات ہیں، نظر ہے، اور غیر عورتوں غیر محرم عورتوں کا اختلاط ہے، اور بے پردگی ہے، اور اسی طرح یہ فلم ہے، وی سی آر ہیں، یہ تصویر بازی، کلب بازی، یہ تمام کچھ جو زنا کی طرف پہنچانے والی چیزیں، یہ تمام فحشاء کے اندر آتی ہیں. والمنکر، منکر سے بعد یہ مطلق ہے، اسلام کے منافی جتنے بھی کام ہیں جن سے بھی اسلام نے منع کیا، وہ تمام کے تمام منکر کام ہیں. والبغی، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، یعنی حد سے بڑھ جانا، کسی کو سزا دیتے ہوئے یا کسی کو چیز وصول کرتے ہوئے اسے بغاوت کر دینا، زیادہ حد سے بڑھ جانا. یعظکم لعلکم تذکرون، نصیحت کرتا ہے وہ تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، غور و فکر کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، پورا کرو اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدوں کو، جب تو وعدہ کرو، اور نہ چھوڑو قسموں کو بعد اس کے مضبوط کرنے کے. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تحقیق بنایا ہوتا ہے تم نے اوپر اپنے اللہ کو ضامن، اللہ کو تم نے اپنے اوپر ضامن بنایا ہوتا ہے، تو پھر بھی تم قسموں کو توڑتے. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. عہد تین قسم کا ہوتا ہے، ایک اللہ تعالی سے کیا ہوا عہد، جس طرح الست بربکم والا، یا کلمہ پڑھنا، پڑھنے کا عہد یہ تھا کہ پوری کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسولوں کے طریقے کے مطابق ہوگی، جن چیزوں کا حکم دیا جائے گا ان پر عمل ہوگا، جن سے روکا جائے گا ان سے باز آیا جائے گا، یہ اللہ سے عہد و پیمان ہے. دوسرا آپس کے عہد و پیمان، جو انفرادی طور پر ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، تو یہ بھی عہد ہے. تیسرا قوموں اور حکومتی سطح پر، ایک قوم اور برادری کسی دوسری قوم اور برادری سے کوئی عہد کر لے کہ ہم آپس میں اتفاق سے رہیں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، اسی طرح ایک ملک دوسرے ملک سے عہد و پیمان کرے، یہ تمام کے تمام یہ بھی عہد ہیں. تو تینوں قسم کے عہد کو پورا کرنے کا حکم ہے، کہ اللہ سے عہد کیے ہیں یا بندوں سے عہد کیے ہیں، ان کو پورا کرو. پورا کرو اللہ کے عہد کو جب تم عہد کرو. ولا تنقضوا الايمان، اور نہ توڑو قسموں کو بعد توقید، یا تم مضبوط کرنے کے بعد مضبوط قسموں اٹھا اٹھا کر تم نے عہد و پیمان کیے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو توڑو مت، کیونکہ جو اللہ کی جو قسم اٹھا کر عہد کیا جائے تو اس کے اندر اللہ کو ضامن اور گواہ بنایا ہوتا ہے. قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ضامن ہے اس بات کا کہ میں ایسے ہی کروں گا. اب اللہ کو ضامن بنا دیا، پھر اس کو توڑو گے تو کتنا بڑا جرم ہوگا. کسی آدمی کو ضامن بنا دیا جائے، ہاں بھی میں اس کو یہ پیسے دوں گا، میں فلاں کام کروں گا، فلاں ضامن ہے، تو اس کی ضامنی دے دی اور عہد بعد میں توڑیں، تو جس کی ضمانت دی ہے وہ کیا آپ کے بارے میں تاثر لے گا؟ پھر آپ شرم کی وجہ سے کہ اس فلاں چودھری کی، فلاں وڈیرے کی ضمانت دی ہے، اس لیے آپ ہر صورت اس عہد کو، اس بات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب اللہ کا عہد دیا ہو، جو اتنی بڑی ذات ہے، اس کو ایک معمولی سمجھ لیا، ایسے ہی بس وہ دوسرے کو ٹالنے کے لیے جھوٹھی قسم کھا دی، یہ درست نہیں ہے. جب اللہ کو زامر بنایا ہے تو پوری کی پوری کوشش کرو اس عہد کو پورا کرنے کی. آگے مثال دے کر ہم سمجھاتے ہیں کہ اپنے عہد کو ایسے کھیل تماشا نہ بنا لیا کرو, معمولی معمولی باتوں پر عہد اور وعدوں کو توڑا نہ کرو. بلا تکون کلتی نقدت غزلہا, اور نہ ہو تم منند اس عورت کی جو جس نے توڑ دیا یا توڑ دیتی ہے اپنے سوس کو. من بعد قوت انکاسا, بعد مضبوط کرنے کے, انکاسن ریزہ ریزہ, اس عورت کی طرح نہ ہو جو توڑ دیتی اپنے سوت, سوتر جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, وہ دھاگا جو اس روئی سے جو دھاگا بنایا جاتا ہے کچا دھاگا. نہ ہو تم اس عورت کی طرح جو توڑ دیتی ہے اپنے سوت کو بعد مضبوط کرنے کے, اور کر دیتی ہے اس کو ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے. تتخذون ایمانکم داخلا بینکم, بناتے ہو تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ, داخلا فساد کا ذریعہ یا مکر کا ذریعہ. ان تکون امت ہی اربع من امت, یہ ایک ہوتی ہے ایک قوم زیادہ طاقت میں قوت میں دوسری قوم سے. انما یبلوکم اللہ بھی, سوائے کہ آزماتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اس طاقت اور قوت کے ساتھ. ولا یبینن لکم یوم القیامہ, ضرور واضح کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن. ما کنتم فیہ تختلفون, جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے. مکہ میں معبدہ بن بنو اسد میں سے عورت تھی, بنو اسد قبیلے میں سے, نام اس کا معبدہ تھا لیکن وہ مشہور تھی خرقا کے نام سے. خرقا یعنی توڑنے پھوڑنے والی, اس نام سے وہ عورت مشہور تھی. تھی وہ دیوانی, ذہنی توازن اس کا درست نہ تھا, دن بھر کا اپنا سوت کاٹتی مضبوط کرتی اور تیار کرنے کے بعد شام کو اس کو ریزہ ریزہ کر کے توڑ کر پھینک دیتی. تو یہ صحیح بخاری کے اندر یہ اس کا واقعہ آتا ہے کہ یہ اسی کو بطور تمثیل کے بیان کیا گیا کہ اس عورت, یہ خرقا عورت کی طرح نہ بنو کہ جس طرح سارا دن محنت کی, مشقت کی, تمام کچھ کیا, اپنے سوت کو بڑی محنت سے کاٹا ہے, مضبوط کیا ہے, پھر آخر دن میں اس کو توڑ کر ریزہ کر دیا. اسی طرح تم اپنی عہد کو اور قسموں اٹھا اٹھا کر اپنے عہد کو پکا کرو, مضبوط کرو, تو جب عہد تمہارا ہو جائے, دوسری قوم, دوسرے افراد بالکل مطمئن ہو جائیں کہ ہم اب ان سے کوئی خطرہ نہیں, کوئی ڈر نہیں, کیونکہ انہوں نے قسم اٹھا کر عہد کیا, تو تم ایسا سو جب دیکھو اپنا کہ ہمارا اس میں فائدہ ہے, اپنے ذاتی فائدے کے لیے عہد و پیمان کو توڑ دو تو یہ درست نہیں ہوگا. تتخذون ایمانکم داخلا بینکم, بناتے ہو تم اپنے ایمان قسموں کو داخلا فساد کا ذریعہ, مکر کا ذریعہ, بینکم آپس میں. کیسے فساد کا ذریعہ یا مکر کا ذریعہ, کیسے قسموں کو بناتے ہو؟ ان تکون امتن, یہ کہ ہوتی ہے ایک گروہ, ایک امت, ایک جماعت. ہے یا اربا, وہ زیادہ ہوتی ہے ہر با قوت میں یا نفری میں زیادہ ہوتی ہے, من امت دوسری جماعت, دوسری قوم سے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک قوم دوسرے سے عہد و پیمان کر لیتے ہیں, کہتے ہیں بھی ہم تم سے لڑیں گے نہیں, جھگڑیں گے نہیں, ہمارا ایک مٹھ ہو کر رہیں گے, تم پر بھی حملہ کریں ہم تمہارا ساتھ دیں گے, فلاں ہو جائے گا, اس لیے عہد و پیمان کرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں کمزور, دوسرے ہوتے ہیں طاقتور, یہ ڈرتے ہوئے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, عہد و پیمان کر لیتے ہیں تاکہ ان کی طرف سے کسی قسم کا خطرہ نہ ہو, وہ کہیں ان پر حملہ نہ کر دیں یا کہ اور قوم حملہ کر دے تو وہ ان کا ساتھ نہ دے دیں. تو یہ ڈرتے ہوئے ان کی نفری کم ہوتی ہے یا مالی طور پر یہ کمزور ہوتے ہیں, تو یہ دوسری قوم سے عہد و پیمان کر لیتے ہیں, لیکن اندر ہی اندر کیا اپنا یہ طاقت مضبوط کرتے رہتے ہیں, اس دور میں رہتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ اب ہم سے مطمئن ہیں, وہ ہمارے خلاف کوئی تیاری نہیں کرتے, ان کی کوئی جنگی تیاری نہیں ہمارے خلاف, اپنی اندر تیاری کرتے رہے, قوت مضبوط کرتے رہے. جب دیکھا کہ ہمارا پلڑا بھی بھاری ہو گیا ہے, ہم کافی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں, اچانک ان پر حملہ کر دیا. یا کسی اور ملک سے مل کر کسی اور قوم سے مل کر ان کے ان پر حملہ کر دیا جن سے عہد و پیمان کیا تھا، تو وہ پہلے قوت میں زیادہ تھے، وہ دبا سکتے تھے، حملہ کر سکتے تھے، لیکن وہ اس وجہ سے انہوں نے حملہ نہیں کیا، وہ امن میں تھے کہ ان سے تو ہمارا عہد و پیمان ہوا ہے، ان سے تو ہماری حلفیہ بیان ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اب ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ اپنی اور ذہنوں میں رہے، اور طرح ان کی نظریں رہیں، تو یہ اندر ہی اندر ان کے خلاف طاقت بنتے رہے، یا تو اپنے قوم مضبوط کر کے یک بار بھی ان پر حملہ کر دیا، یا کسی اور قوم کے ساتھ مل کر ان کا تعاون کر دیا، یا ان کا تعاون لے کر ان پر حملہ کر دیا۔ تو یہ درست نہیں ہے کہ یہ قسموں کو ایک ہیلا بنا لو، فساد کا ذریعہ بنا لو، دوسرے مطمئن ہو جائیں اور تم اندر ہی اندر اس کو اپنا ایک سہارا بنا کر ان پر اچانک حملہ کر دو۔ بناتے ہو تم اپنی قسموں کو فساد کا، مکر کا ذریعہ آپس میں، کیسے بناتے ہو؟ یہ تو ہوتا ہی ہے، ایک امت ایک گروہ زیادہ اربا طاقت میں یا قوت میں زیادہ ہوتی ہے دوسری امت سے، دوسری قوم سے۔ انما یبلوکم اللہ بہی، سواتے نے اللہ کا آزماتا ہے تم کو اس طاقت کے ساتھ، بہی کی ضمیر اربا کر جائے گی، یہ زیادہ نفری دے کر، زیادہ قوت دے کر اللہ آزماتا ہے، کیا یہ مضبوط ہونے کے بعد اپنے عہد و پیمان پر رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ ولا یبینن لکم یوم القیامہ، ضرور واضح کرے گا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، جس چیز میں تم اختلاف کرتے رہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم اسباب اور وسائل زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسروں پر حملہ کر دیا ہے، ہم غالب آ گئے ہیں، دوسرے مغلوب ہو گئے ہیں، ہمیں پوچھنے والا کون ہے؟ نہ، قیامت کے دن تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس طرح خلاف ورزی کیوں کی۔ جنگ بدر میں حذیفہ بن یمان اور ابو حسیل، یہ دو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جنگ میں شمولیت کی پیشکش کی کہ ہمیں بھی جنگ کے اندر شریک کر لو، اور ساتھ یہ بتلایا کہ ہمیں کافروں نے گرفتار کر لیا تھا اور ان سے ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کا جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے، تو ہمارے اس عہد کی وجہ سے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، تو ہم نے یہ ان سے عہد کیا، لیکن وہ کافر ہیں، وہ ان کا کون سا دین کے ساتھ تعلق ہے، ہم نے تو ایسے ہی ان سے عہد کیا تھا جان بچانے کے لیے، تو اس عہد کی وجہ سے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، اس لیے ہم بھی جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ہمیں بھی شریک کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم نے عہد کیا تھا کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اس لیے میں تمہیں جنگ میں شریک نہیں کروں گا، تم واپس چلے جاؤ۔ حالانکہ آپ کو اس وقت نفری کی اشد ضرورت تھی، افراد کی اشد ضرورت تھی، ادھر چند افراد ہیں، ادھر ہزاروں افراد ہیں، لیکن چونکہ عہد ٹوٹتا تھا اور عہد بھی غیر مسلموں سے ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان دونوں صحابہ کو جو جذبے کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے ان کو واپس کر دیا کہ تمہیں عہد کیا تھا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اس لیے تم شرکت نہ کرو۔ صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ ہے کتاب الجہاد میں۔ حذیفہ بن یمان اور ابو حسیل، دھوکا اور ہے، ایک ہے کہ اس انداز سے کرنا کہ ان کو طاقت دینا کہ ہم کچھ اور کر رہے ہیں اور کرنا کچھ اور، ایک ایک ان سے عہد و پیمان کیا ہے، غیر مسلم سے عہد کیا کہ بھی اتنے سال تک ہماری جنگ نہیں ہوگی، اب آپ پابند ہے کہ اتنے سال تک جنگ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہ ان کو اوپر سے عہد کر لیں ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے، ہم بڑا امن چاہتے ہیں، لیکن اندر اندر اپنی طاقت بناتے رہیں، جب مضبوط ہو گیا چاند کی حملہ کر دیں، یہ بالکل دھوکا ہوگا اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ عہد کیا ہوا ہے۔ جھوٹ یہ تھا کہ جان بچانے کے لیے، تو جان بچانے کے لیے اپنا وہ جھوٹ اور ہے، لیکن یہ عہد کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح آپ خطبے کے اندر یہ اکثر پڑھا کرتے تھے، اللہ ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اس لیے عہد یہ کہ معمولی چیز نہیں ہے، اس پر بڑا پہرا دینا چاہیے، خصوصا علماء کرام جو معمولی معمولی دو ایک رات میں تین تین وعدے دیے ہوتے ہیں، ہاں بھی یہاں بھی آؤں گا وہاں بھی آؤں گا، تو دیکھا ایک جگہ چلے گئے باقی دو جگہ جو وعدے کی خلاف ورزی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر چاہتا اللہ تعالی بنا دیتا تم کو ایک ہی امت، توحید پرست، ایک اللہ کو ماننے والے بنا دیتا، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. بلا تو تم تعمل، ضرور تم سے سوال کیا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، اور نہ بناؤ تم اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ آپس میں، مکر کا ذریعہ آپس میں. فتزل قدم بعد ثبوتها، اور پھسل جائیں گے قدم تمہارے بعد مضبوط ہونے کے، تمہارے پاؤں مضبوط ہونے کے بعد پھسل جائیں گے. فتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، اور چکھو گے تم سزا بسبب اس کے جو تم نے روکا اللہ کے راستہ سے. ولکم عذاب عظیم، اور تمہارے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا. دوبارہ پھر اس بات کو دہرایا نئے انداز میں کہ اپنی قسموں کو آپس میں مکر کا فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، اگر ایسے کرو گے تو تمہارے پاؤں جو ہے مضبوط ہونے کے بعد پھسل جائیں گے. کیا مطلب؟ تمہارا آئندہ کے لیے اعتبار قوموں میں اٹھ جائے گا. جب کوئی ملک ایک بار وعدے کی خلاف ورزی کر دے، کوئی قوم کوئی فرد جب ایک بار وعدے کے خلاف کر دے تو آئندہ کے لیے اس کا کبھی اعتبار نہیں رہتا، پھر کبھی دوسرے اس پر اعتماد نہیں کریں گے. اس لیے یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ زندگی کے یہ عیوبوں میں شمار کیا جاتا ہے. اس قوم پر کبھی دوسری قوم اعتبار نہیں کرے گی. فتزل قدم بعد ثبوتها، تو آئندہ کا اعتبار تمہارا ختم ہو جائے گا جس کی وجہ سے تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے. اور اسی طرح فتزل قدم بعد ثبوتها کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمہارے اس طریقے کار کو دیکھ کر غیر مسلم تم سے متنفر ہو جائیں گے. اگر مسلمانوں تم نے یہ کیا، عہد کرنے کے بعد توڑ دیا، تو دوسرے لوگ اسلام سے متنفر ہوں گے کہ یہ اسلام کے دعوے دار اور اسلام کو ماننے والے جو کہتے ہیں کہ امن پسند ہے، ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ عہد کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اس لیے تم نے جو لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے، اسلام کو اچھا سمجھتے تھے، اسلام کی تحقیق کرنا چاہتے تھے، تم نے گویا کہ ان کو بھی واپس کر دیا ہے. اور پھسل جائیں گے پاؤں بعد مضبوط ہونے کے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، چکھو گے تم سزا عذاب بسبب اس کے جو تمہیں روکا اللہ کے راستہ سے. تمہارے اس کام کو دیکھ کر کتنے لوگ اسلام سے رکے، اور ان تمام کا جرم تمہارے ذمے آئے گا. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا. معمولی نا عظیم، جس کو اللہ عظیم کہے، کتنا عظیم ہوگا؟ اللہ کے سامنے پوری طرح ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ایسے جیسے رائی کا دانہ. تو ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اللہ کے نزدیک کوئی عظیم نہیں ہے، ایک معمولی رائی کے دانے کے برابر. لیکن اللہ اس عذاب کو عظیم کہہ رہا ہے، عظیم عذاب ہوگا. جس کو اللہ عظیم کہے وہ کتنا عظیم ہوگا. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، پیچھے بات تھی کہ آپس کے عہد توڑنے کی ممانعت تھی، اور اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کیے ہوئے ہیں ان عہدوں کو توڑنے کی ممانعت. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، اور مت فروخت کرو، مت بیچو اللہ کے عہدوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے. تھوڑی قیمت چند دنیا کی کوڑیاں لے کر اپنے عہد کو توڑ نہ دو، بیچ نہ دو. انما عند اللہ هو خیر لکم، سوائے وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے. انما ما موصولہ اللہ جی کے معنی میں، بے شک وہ چیز جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم اس حقیقت کو جانتے کہ جو اللہ کے پاس چیز ہے وہ دائمی بھی ہے اور قیمتی بھی ہے، تو دنیا کی چوانی اور اٹھانیاں حاصل کرنے کے لیے اپنے عہد نہ توڑ دیا کرو. وعدہ کیا ہے، دیکھا کہ دوسری طرف سے فائدہ ہو رہا ہے، جلدی سے اس طرف ہو گئے نہ. تو یہ صرف حکومتوں کے لیے بات نہیں ہے، یہ قوموں کے لیے انفرادی طور پر بھی کسی ایک سے وعدہ کیا ہے. ہاں بھی یہ کتاب کتنے کی بیچو گے؟ یہ جی 100 روپے کی. اچھا ٹھیک ہے، میں جی تجھے صبح پیسے دے دوں گا. ٹھیک ہے جی، سودا ہو گیا. پیچھے کسی اور نے کہا دیا کہ مجھ سے 125 لے لو. ٹھیک ہے جی، اس نے کون سے مجھے پیسے دے دیے، 125 کے آگے بیچ دی. یہ عہد نہیں توڑا. اس لیے یہ انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، عہد کا توڑنا یہ بہت ہی بری چیز ہے. چند کوڑیوں کے عوض جو ہے وہ آگے بیچ دینا، امام بخاری رحمہ اللہ، کوئی ان سے سودا کسی نے کیا تو سودا طے نہیں ہوا، تو امام بخاری نے اپنے دل کے اندر کر کیا کہ یہ مجھے اتنا دیتے ہیں تو مجھے یہ دے دینا چاہیے، میں ذہنی طور پر تیار ہو گئے بیچنے کے لیے، لیکن ان سے وعدہ نہیں کیا. اگلے دن ایک اور آدمی آ گیا، اسے دگنا اس سے منافع دینے لگے. امام بخاری نے فرمایا کہ نہیں، میں نے دل کے اندر ارادہ کر لیا تو پہلے کو دینے کا، مجھے آدھا کام ہوتا ہے میں آدھا کام منافع لوں گا، لیکن میں نے اسی کو دینا. اس لیے جو عہد و پیمان کیے ہیں، جو دوسرے سے بات کیے، ہر ممکن کوشش کریں، الا یہ کہ انسان مجبور ہو جائے، نہ پہنچ سکتا ہو کہ ایسی مجبوری ہوگی ہے، تو پھر بھی کوشش کریں، اطلاع کرے، کہیں ٹائم دیا ہے جانے کا، کوئی وعدہ کیا ہے تو ہمارا تو یہاں بھی تقیہ کلام بن گیا، ہاں بھی فلاں جگہ آئیں گے، ہاں بھی ہاں تو چل میں آتا ہوں بس صرف ٹالنے کے لیے، حالانکہ یہ وعدہ ہے. ہاں بھی یہ کریں گے، ہاں بالکل تو کرتا ہوں، میں ابھی کرتا ہوں، مقصد کہ اس کو ٹال دیا جائے. ہم ٹالنے کے لیے یہ ایک ایسے ہی ایک عادت بنائی ہے، ایک شغل بنا لیا ہے وعدے کو توڑنا، اور جس کے نتیجے ہمارے سامنے ہیں. ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا. تو جو ختم ہونے والی چیز اس کے لیے وعدے توڑتے ہو، تو اللہ کے پاس اس کو لینے کا کوئی پروگرام نہیں. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والی ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والی. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ضرور بر ضرور بدلہ دے گی ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ان کے اجر کا بہترین جو وہ عمل کرتے رہے، ان کے اجر کا بہترین بدلہ ہم ان کو دیں گے. بِأَحْسَنِ، جامل بیان والے نے اس کا معنی کیا ہے، تو ان کے اعمال سے بہتر بدلہ دیں گے، جو انہوں نے عمل کیا ہے اس سے بہتر بدلہ ہم دیں گے. کیسے؟ ایک کا دس گنا، ایک کا کم از کم دس، پھر دس سے بڑھتا جاتا، کسی کی ایک نیکی وہ دس بنتے، کسی کی چالیس، کسی کی پچاس، کسی کی سو، کسی کی سات سو، کسی کی اس سے بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اور دوسرا کہ ان کے احسن اعمال کا ہم بدلہ دیں گے، جو ان کے اعمال احسن ہوں گے ان کے بدلے ملیں گے. ہر عمل کا، ہر نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا، جو احسن ہوگا. اور احسن کون سا؟ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نبی کے طریقے پر کیا جائے، وہ احسن ہے. جس عمل کے اندر یہ دو شرطیں ہوں گی، جس کو صالح بھی کہتے ہیں، تو وہ عمل قبول ہوگا، اس کا اجر ملے گا. جس کے اندر یہ شرطیں نہیں ہیں، وہ ہزار سال عبادت کرتا رہے، اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہوگی. اس لیے جس کو اللہ قبول کر لے، جو اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائے، وہ حسن رہتی ہی نہیں ہے، وہ آسن ہی بن جاتی ہے. ہاں راستے سے کانٹا ہی کیوں نہ اٹھایا ہو، تو اینٹ روڑا ہی آگے پیچھے کیوں نہیں کیا، کہ اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے کیوں نہیں ملے. اگر وہ آسن ہے، اللہ کے دربار میں قبول اور مقبول ہو گیا، پھر وہ حسن نہیں، وہ آسن ہی بن جاتا ہے. ضرور بدلہ دیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ان کے اجر کا بہترین جو وہ عمل کرتے رہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل کرے صالح، اچھا، نیک، وہ مذکروں میں سے ہو یا مؤنثوں میں سے، مرد کرے یا عورت کرے، وہو مؤمن، لیکن شرط یہ کہ وہ مومن ہو. فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ضرور زندگی دیں گے ہم اس کو پاکیزہ زندگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ضرور بدلہ دیں گے آخرت میں ان کو ان کے اجر کا بہترین جو وہ عمل کرتے رہے. جو بھی صالح اعمال کرے، صالح اعمال ابھی بتلایا کہ احسن اور صالح ایک ہی ہے، تو جو صالح اعمال کرے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو. ویسے مرد اور عورت کے شان مقام اور مرتبے کے اندر فرق ہے، کہ مرد کی شان جو مقام زیادہ ہے، لیکن نیکی کے اندر دونوں برابر ہیں، نیکی کا اجر ملنے میں دونوں برابر ہیں. مرد روزہ رکھتا تو اس کو بھی اتنا ثواب، عورت رکھتی تو اس کو بھی اتنا ثواب. مرد نے نماز پڑھی اس کو بھی اتنا ثواب عورت نے. ہاں جتنا اخلاص ہوگا، جتنا خلوص ہوگا، جتنا تقویٰ ہوگا، وہ تو الگ درجے ہیں نا. تو باقی یہ نہیں ہے کہ مرد روزہ رکھے تو اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے اور عورت کو کم دے، ویسے ان کے شان میں مقام میں حقوق کے اندر فرق ہے، لیکن اللہ کے اس کا اجر جو ہے اس کے اندر جو بھی صالح اعمال کرے مذکر ہو یا مؤنث، وہ مومن، شرط یہ کہ وہ مومن ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ دنیا کے زندگی کے اندر ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی سے مراد اطمینان اور سکون والی زندگی، دنیاوی عیش و عشرت سے بے فکری کی زندگی، یہ زندگی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فاقہ نہیں ہے، کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، اور جب کہ خبیث نفس جو ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ دنیا کا قلق، دنیا کی پریشانی، ہے دنیا ہے دنیا، 24 گھنٹے بس یہی کرتے کرتے مر جاتے ہیں، ان کی پیٹ ان کی مٹی قبر کی مٹی ان کے پیٹ کو بھرتی ہے، ورنہ وہ بس دنیا ہی دنیا، یہ دنیا کا قلق ہے، دنیا کی پریشانی ہے 24 گھنٹے بس، کوئی ادھر کوئی پریشانی آئی کوئی ادھر، لیکن جو صالح اعمال کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانی سے ان کو محفوظ رکھتے ہیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب پڑھنے کا ارادہ کریں قرآن کو، جب قرآن کو پڑھنے کا ارادہ کریں، فا برائے تاکید، کیا مانا، اذا اردت القراءه القران فاستعذ بالله، جب قرآن کو پڑھنے کا ارادہ کریں تو پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کریں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ شیطان مردود سے. استعاذہ کا معنی پہلے بتلایا ہے کہ تعوذ، یہ لفظ ہمیشہ دو لفظوں کی طرح متعدی ہوتا ہے، ایک با کے ساتھ اور ایک من کے ساتھ، یعنی اس کا صلہ ایک با کے ساتھ آتا ہے اور ایک من کے ساتھ، جو با کے ساتھ آئے اس کی پناہ طلب کی جاتی ہے، جو من کے بعد آئے اس سے پناہ، اس لیے یہ ترجمہ کرنے میں بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے، غلط ترجمہ کر دیتے ہیں، مثلاً ایسے کر دینا کہ میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود کی، نعوذ باللہ، کتنا غلط منع کر دیا. اس لیے جو با کے بعد ہو، جس طرح کہ اعوذ باللہ، با کے بعد عام طور پر لفظ اللہ ہی آتا ہے، اس کی پناہ ہوتی ہے، جو من کے بعد ہو اس کی شرط سے، اس کے خباص سے پناہ طلب کی جاتی ہے، اللہ کی پناہ میں شیطان مردود سے. کیونکہ قرآن جو ہے یہ چشمہ ہدایت ہے، جب انسان اس کو پڑھنے کی، اس کی تلاوت کی، اس کے مطالب اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان پورے جتن کرتا ہے کہ انسان کو اس طرح سنانے دیا جائے، ذہن کے اندر طرح طرح کے وسواس، خیالات اور اس کے مفہوم کا غلط مفہوم ذہن کے اندر ڈالنا، اپنی طرف سے پورا جتن کرتا ہے کہ یہ قرآن کا صحیح مطالب اور مفاہیم سمجھ کر ان پر عمل نہ کر سکے. اس لیے قرآن کو شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے یہ پناہ طلب کر لینی چاہیے کہ یا اللہ یہ شیطان کے وسواس سے، اس کے خیالات اور تصورات سے محفوظ رکھنا. جیسا ایک بزرگ یہ ایسے سمجھایا کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ جیسے کیسے یہ کہا کرتے ہیں کہ ایک مسافر آدمی جا رہا ہے، راستے میں کہ کتا اس کو کاٹنے کے لیے، اس پر حملہ کرنے کے لیے بھاگا، اگر وہ مسافر عقل مند ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو نہ روڑا مارے گا، نہ اینٹ مارے گا، نہ پتھر مارے گا، اس کو مقابلہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کا پیچھے جو مالک بیٹھا جلدی سے اس کو آواز دے گا، وہ کہے گا او فلانے اپنے کتے کو سنبھال. تو اب اس کا مالک ایک بار زور سے کرے گا شی، ایسے کہے گا تو کتا دم دبا کے پیچھے بیٹھ جائے گا، لیکن اگر وہ مالک کو نہیں بلاتا، خود مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ ضرور اس کو کچھ نہ کوئی نقصان پہنچائے گا، کوئی اس کو پریشان کرے گا، کوئی اس کو کاٹے گا، کپڑے پھاڑے گا، کچھ نہ کوئی ضرور ہوگا، لیکن وہ اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے مالک کو آواز دیتا ہے تو مالک ایک ہی آواز دیتا ہے، اس کو کتا فوراً دم دبا کر بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح جب ہم قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو شیطان بھی انسان کے پیچھے باولے کتے کی طرح پڑا ہوا ہے، ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو اس کو کہیں نہ کہیں سے کاٹا جائے، اس کو گمراہ کیا جائے، اس کو بھٹکایا جائے. تو ہم خود مقابلہ کرنے کے بجائے کہ ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کرتے، یہ ایک حصے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہاں سے آتا، کدھر سے جاتا، کیسے کیسے ہمارے ذہنوں کے اندر تصورات ڈالتا ہے، تو فوراً اللہ کو بلاتے ہیں کہ یا اللہ تم بجانا، جب اللہ کو مالک کو ہم نے بلایا تو اللہ نے ایک بات بدکار دیا, کیا اس کی مجال ہے کہ ہمیں گمراہ کر سکے یا ہمارے خیالات کے اندر حائل ہو سکے. اس لیے اللہ کو اللہ سے طلب کرنا چاہیے کہ یا اللہ اسے محفوظ رکھ. قرآن جہاں سے بھی شروع کیا جائے تو تعوذ پڑھنا لازمی ہے. سورت شروع ہو رہی ہو وسط میں ہو تو تعوذ پڑھنا لازمی ہے. البتہ اگر سورت کے ابتدا سے کر رہے ہیں تو پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ دونوں ہی پڑھنے ہیں. اگر درمیان سورت ہے تو پھر صرف تعوذ پڑھنا یہ لازمی ہے. اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو فاتحہ, ورنہ تعوذ جائیے تو لازمی ہوگا. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, بے شک شان یہ ہے کہ نہیں ہے اس شیطان کے لیے کوئی غلبہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اِنَّهُ ضمیر شانتی ہے, شان یہ ہے کہ نہیں ہے اس شیطان کے لیے کوئی غلبہ, شیطان کا ان پر غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل اعتماد کرتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ, سوائے اس کا غلبہ تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں, شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں. دوست بنانے سے مراد اس کی اطاعت کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے آج سے شیطان ہمارا بیلی ہو گیا, مطلب اس کی بات ماننا, اس کی اطاعت کرنا. اب یتولونہ کا معنی کریں یطیعونہ, سوائے اس کا غلبہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں. والذین ہم بہ مشرکون, اور وہ لوگ بھی جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. شیطان کا غلبہ ان پر ہے جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں, اور شیطان کی پیروی میں سب سے بڑی پیروی کیا ہے؟ شرک کرنا. سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے اس کی یہی ہوتی ہے کہ اس کو شرک میں مبتلا کیا جائے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ, جب منسوخ کرتے ہم کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ, وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ, اور اللہ خوب جانتا جو وہ نازل کرتا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ, کہتے ہیں سوائے کہ تم تو اپنی طرف سے گڑھنے والا ہے, یہ اپنی طرف سے قرآن بنانے والا ہے. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ, یہ جملہ مُعْتَرِضَ, جملہ معترضہ کا معنی یہ ہوتا ہے جس کا آگے پیچھے تعلق نہ ہو بلکہ کلام کے وسط میں ویسے کہ وضاحتی طور پر کچھ چیز بیان کر دی جائے. تو اصل میں عبارت ایسے تھی, وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ, تو ترجمہ اسی طرح بنے گا. تو درمیان میں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ, یہ جملہ معترضہ. بدلنا آیتم مکان آیتن سے مراد یا تو اس سے منسوخ ہے, جب ہم منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کو کسی دوسری آیت کی جگہ, اور اللہ خوب جانتا ہے جو بھی اس نے نازل کیا. تو یہ آگے سے مخالفین معترضین یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے. اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو یہ کیا پہلے یہ حکم سنایا تھا, اب اس کو تبدیل کر کے کوئی اور کر دیا. یہ معلوم ہوتا ہے اس نے اپنا نہیں بنایا ہوا. اگر اللہ بھیجتا, اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ حکم فلان نازل کرنا چاہیے, وہ ایک ہی نازل کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ کو تو آگے پیچھے کا ماضی اور حال مستقبل کا تمام کا علم ہے, تو وہ پہلے ہی اس کے مطابق ایسا قانون لاگو کر دیتا جس کے اندر کسی قسم کا کمی بیشی نہ ہوتی. یہ اعتراض کرتے ہیں آگے سے, تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اسے, وہ اس کی مصلحتیں وہ خود ہی جانتا ہے. بل اکثر لا یعلمون, اکثر لوگ یہ نسخ کے فائدے کو نہیں جانتے, اسی لیے اس طرح کے الٹے سیدھے اعتراضات جڑ دیتے ہیں. اور دوسرا اس سے مراد اجمال اور تفصیل ہے کہ جب ہم بدلتے ہیں کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ, ایک جگہ آیت ہم اختصار سے بیان کرتے ہیں اور دوسری جگہ اسی کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں. ایک جگہ واقعہ مختصر ہے, دوسری جگہ واقعہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں, تو اعتراض کرنے والے اعتراض لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ دیکھو بھی کل بیان کیا تھا ایسے واقعہ مختصر بیان کیا تھا, اب لمبا تڑنگا تھا سنا دیا. بھی اللہ کو بنے اس میں اعتراض کیا ہے؟ پہلے مخاطبین کو اتنی ضرورت تھی, اس تھوڑا سا واقعہ سنا دیا اختصار سے. تو کسی دوسرے موقع پر ایسے لوگ تھے جن کو واقعے کا الف با بھی نہیں پتا تھا, کچھ بھی پتا نہیں تھا, ان کو ابتدا سے لے کر انتہا تک پورا سنا دیا. یہ تو مجلس کے اعتبار سے مخاطبین کے اعتبار سے ہوتا ہے، کہیں کسی کو تھوڑا بہت واقعہ سنا ہوتا ہے یا ان کو واقعے کے کسی حصے میں شبہ ہوتا ہے اس کو بیان کر دیا، اور کئی ایسے ہوتے ہیں ان کو بالکل ہی نہیں پتا ہوتا ان کو تمام سنا دیا، اس میں اعتراض کیا؟ تو قرآن کا یہ انداز ہے، کہیں واقعہ کوئی تفصیل سے ہے، کہیں اختصار سے ہے، کہیں عام ہے، کہیں خاص ہے، کہیں مطلق ہے، کہیں مقید ہے، ایسی چیزوں کو لے کر اعتراض کر دینا کہ یہ اس نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، اگر اللہ کی طرف سے ہوتا ایک ہی جگہ ترتیب سے نہ آ جاتا؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ ان چیزوں کے فوائد کو نہیں جانتے، تبھی تو اعتراض کرتے ہیں۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق، کہہ دیجئے نازل کیا اس کو، نزله تدریجا، باب تفعیل کے اندر بتلایا تھا تدریج کا معنی، ایسا ایسا نازل کیا اس کو روح القدس نے، میر رب کا تیرے رب کی طرف سے، بالحق کے حق کے ساتھ نازل کیا، روح القدس پاک روح نے، جو نہ خائن ہے نہ کذاب ہے نہ مفتری ہے، ایسی پاک روح نے نازل کیا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام نے، اور نازل بھی کیا اپنی طرف سے نہیں، تیرے رب کی طرف سے لایا ہے، اور لایا بھی بالحق کے بالکل حق اور ساتھ لایا، اس لیے لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ثابت قدم رکھے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، تحقیق ہم جانتے ہیں بے شک یہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ سوائے تیرے سکھلاتا اس کو کوئی بشر، کوئی انسان آ کر سکھلا جاتا ہے، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، زبان اس آدمی کی جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں، يلحدون نسبت کرتے ہیں جس کی طرف، اس کی زبان تو ہے ہی اجمی، وهذا لسان عربي مبين، اور یہ قرآن تو واضح عربی زبان میں ہے۔ مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ابن مغیرہ کا غلام ہے نا جبر، ابن مغیرہ کا غلام جبر یا یعیش، یہ اس سے یہ تمام سیکھتا ہے، تو یہ دو غلام تھے جبر اور یعیش، یہ قصے کہانیاں ادھر ادھر کے عجمی لوگوں کی کہانیاں اور قصے ان کو آتے تھے، جیسا کہ دیہاتوں کے اندر بعض آدمی ہوتے ہیں وہ ایسے اوٹ پٹانگ انہوں نے قصے جوڑے ہوتے ہیں، کوئی شیخ چلی کا واقعہ ہے، کوئی فلانے کا واقعہ ہے، ایسے اپنی طرف سے بنا کے منسوب کیے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایسے تھے، جبر اور یعیش یہ دو غلام تھے، تو عجمی غلام تھے، عربی نہیں تھے، عجم کے رہنے والے تھے، گرفتار ہو کر آئے، تو یہ بھی ایسے قصے کہانیاں لوگوں کو عجمی سنا دیتے تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ جیسے وہ سناتے ہیں اسی طرح یہ بھی واقع ہے، فلاں ہوا فلاں ہوا فلاں ہوا، تو یہ ہو نہ ہو یہ اسی انہی سے سیکھتا ہے، حالانکہ ان کو بھی پتا تھا کہ نہ وہ کبھی وہ اس کی مجلس میں آئے ہیں نہ آپ کبھی ان کے پاس گئے ہیں، ایسے الزام جڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا جواب دیا، فرمایا کہ جن کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ فلان ان کو سکھلا کر جاتا ہے، ان بیچاروں کو تو عربی آتی نہیں ہے، ان کو بات وہ تو اتنا کہنا کہ مجھے پانی دو روٹی دو، یہ کہنا الٹی سیدھی بولتے ہیں، تو اتنی فصیح اور بلیغ اتنی بڑی کتاب مرتب کر سکتے ہیں؟ وہ تو ایک عامی باتیں کرنے کے اندر صحیح عربی نہیں بول سکتے، تو ایسی کتاب کہاں مرتب کر سکتے ہیں؟ اگر وہ اتنے فنکار تھے تو خود انہوں نے کیوں نہیں دعویٰ کر دیا، یہ سیکھ کر میں اتنے دعویٰ کر دیا جو سکھلانے والے خود ہی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتے، کیسی عجیب بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، کس کو سکھلا جاتا ہے ایک بشر، ایک انسان آ کر، فرشتہ نہیں سکھلاتا، فرشتہ کوئی نہیں سکھلاتا، کوئی وہ انسان فلاں فلاں غلام سکھلا جاتا ہے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، زبان اس آدمی کی کہ جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں وہ ہے اجمی، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن یہ تو عربی زبان میں ہے جو کہ واضح، اور اتنی فصیح اور بلیغ کہ پوری قوم کو چیلنج دیا، چلو تم ان کو ملا لو، اس جبر کو یعیش کو ساتھ ملا لو، باقی بھی اہل وغیرہ اکٹھے ہو کر اس طرح کی بنا کر لو گے، اگر وہ اتنے تمہارے ہیں تو ان کو بھی لے آؤ ساتھ۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جی، اگر دو غلام ہیں تو یہی تو ہے نا, کبھی کہتے تو فلاں سے کھلا جاتا ہے, کبھی کہتے تھے فلاں سے کھلا جاتا ہے, وہ معین وہ بھی تھے. تعجب کی بات یہ تھی نا, تو کہتے تھے کہ یہ فلاں فلاں غلام سے کھلا جاتا ہے, لیکن ان کے تعین خود بھی نہ کر سکے. یا تو ان کو آتے ہوئے دیکھا ہو کو سکھلانے کے لیے آئے ہیں, یا آپ ان کے پاس گئے ہیں تو پھر تو تعین کریں. ایک نے ایک کا نام لے دیا, دوسرے نے دوسرے کا نام لے دیا, تیسرے نے جتنے منہ اتنی باتیں. تو یہ نہیں ہے کہ قرآن نے ان کا کہیں کہ وہ بادشاہران کہے کہ دو فصل, کسی نے ایک کا کہہ دیا, کسی نے فلاں کا کہہ دیا, ہر ایک اس ایک ایک کا نام لیتے تھے. ان اگر گئے ہیں دعوت دینے کے لیے, گئے دو منٹ کے لیے, یہ اتنے کہ وہاں آپ کی پورا ایک ہفتہ رہ کر آئے ہیں, تو گئے ہیں ان کو دعوت دی دین کی تو واپس آ گئے, کتنی دیر کے اندر قرآن بنتے وہاں. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات کے ساتھ, لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم, نہیں ہدایت دیتا ان کو اللہ تعالیٰ اور ان کے لیے عذاب دردناک. تو جن لوگوں نے ایمان نہ لانے کا تحیہ کر رکھا ہے, انہوں نے بس ایمان لانا ہی نہیں, جو مرضی ہو جو مرضی دکھلایا جائے, تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. انما یفتر الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. اچھا ہم بتلائیں کہ مفتری کون ہے؟ کہتے تو یہ ہے کہ یہ نبی نے خود بنا لیا یہ مفتری ہے. آؤ ہم بتلاتے کہ مفتری ہے کون. سوائے افتراء کرنے والے, جھوٹ کو گڑنے والے تو وہ لوگ ہیں جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات پر. فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ, جھوٹے گپی لوگ تو یہ ہیں جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے, جھوٹے یہ ہوئے. الٹا کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آنے والے احکام کو سنانے والے کو جھوٹا کہتے. یہ بھی ایک انداز ہے نا کہ جو جھوٹا ہے وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرے, جو سچے کو جھوٹا کر دینا. من کافر باللہ من بعد ایمانہ, جو انکار کرے اللہ کا بعد ایمان لانے کے, جزا محذوف من شرط, جو کفر کرے اللہ کے ساتھ بعد ایمان لانے کے, فلم عذاب شدید, جزا محذوف اس کے لیے سخت عذاب ہے. الا من اکریا وقلبہ مطمئن بالایمان, مگر جو مجبور کر دیا گیا, لاچار اور مجبور کر دیا گیا, اکریہ مجبور کر دیا گیا, وقلبہ واو حالیہ, اس حال میں کہ دل اس کا مطمئن ہو ایمان کے ساتھ, دل میں ایمان ہے, پختہ ایمان ہے کہ ایمان سچی چیز ہے, لیکن اوپر سے مجبور کر دیا گیا, تو وہ جو اس میں نہیں ہوگا. ولکن من شرح بالکفر صدرا, لیکن جو کھل گیا ساتھ کفر کے بلحاظ سینے کے, جس کا سینہ کفر کے ساتھ کھل گیا, صدرن, یہ تمیز محول ان الفائل, تمیز محول ان الفائل, صدرن اصل میں یہ فائل تھا شارحہ کا, لیکن یہ اس کو تمیز بنا دیا گیا. لیکن وہ آدمی جو کھل گیا کفر کے ساتھ بلحاظ سینے کے, فعلیہم غضب من اللہ, اس پر غضب ہے اس پر اللہ کا, ولہم عذاب عظیم, اور اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. جو شے ایمان لانے کے بعد پھر ایمان کو چھوڑ دے, مرتد ہو جائے, اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ہاں البتہ جو ایمان لانے کے بعد اس کو مجبور اور لاچار کر دیا گیا, کلمہ کفر کہنے پر اس کو مجبور کر دیا گیا, اس نے زبان سے ڈرتے ہوئے کلمہ کفر کہہ دیا لیکن دل کے اندر ایمان تھا, تو وہ جو ہے اس کے لیے عذاب نہیں ہے, اس کے لیے وعید نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب مشرقین نے ان کو سخت قسم کی ایذائیں دی, ان کے باپ کو اور ان کی ماں کو ان کی آنکھوں کے سامنے بری طرح شہید کر دیا, اور پھر اس کو بھی دھمکیاں دی, تو انہوں نے ڈرتے ہوئے جو وہ کہنا چاہتے تھے اسی طرح جو وہ آگے آگے کہتے جاتے, یہ بھی پیچھے پیچھے کہتے جاتے, وہ کہتے اپنے نبی کو یہ کہ فلاں کہ فلاں کہ, ہمارے بتوں کی یہ تعریف کر, جیسے جیسے وہ آگے کرتے تو ایک طرح یہ پیچھے پیچھے اسے ہاں جی ہاں جی کرتے جا رہے تھے. جب ان سے جان چھوٹی تو بھاگتے ہوئے روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر پوری صورت حال بتلائی کہ ایسے انہوں نے مجھے مجبور کر دیا, میں نے ڈرتے ہوئے ان کی ہاں کے اندر ہاں ملا دی ہے. آپ نے فرمایا کہ دل کی کیا کیجیے سناؤ کہ دل کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ دل میرا ایمان پر بالکل مضبوط ہے، دل کے اندر میں بالکل دین اسلام کو سچا سمجھتا ہوں، آپ کو سچا نبی سامنے سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا قائل اور فائل ہوں، صرف زبان زبان سے کہہ دیا تھا۔ آپ نے کہا کہ پھر اگر دوبارہ بھی اگر ایسا موقع ملے تو آپ اپنی جان بچا لیا کریں۔ تو ایسا کرنا جان بچانے کے لیے، زبان سے کلمہ کفر کہنا، دل کے اندر ایمان مضبوط اور ٹھوس اسی طرح ہو، صرف زبان زبان سے کہہ دینا، یہ جائز ہے، شریعت نے اس کو جواز رکھا ہے۔ البتہ زبان سے بھی کلمہ کفر نہ کہنا اور اپنے آپ کو تکلیفوں میں، مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دینا، اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ استقامت ہے اور سب سے بڑا درجہ ہے۔ جیسا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیمت پر انہوں نے عمل کیا، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کوئلوں کو اوپر لٹایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کلمہ توحید کو نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح حضرت عبید اللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عبداللہ بن حذافہ جو ہے یہ رومی بادشاہ جو کہ عیسائی تھا، اس کے کرندوں نے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور اس نے کہا کہ اگر تم ہمارا مذہب قبول کر لے، عیسائیت قبول کر لے، تو تجھے اتنی میں بادشاہ بھی دوں گا اور اس طرح اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، فلاں بھی دوں گا، بڑے اس کو لالچ دیے تمام کچھ۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ لوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے بڑے ڈراوے دھمکاوے دیے۔ جب وہ باز نہ آئے، انہوں نے کہا کہ اچھا، تیر بازوں کو بلایا کہ اس کو باندھ لٹکا کر اس کو نشانے لگاؤ۔ انہوں نے لٹکا کر نشانے لگانے شروع کر دیے، اپنی طرح سے بہت زیادہ نشانے لگائے۔ پھر آپ ان کو کہا کہ نیچے اتارو، ایسے نہیں یہ مانے گا۔ پھر ہوتا کہ ایک دیگ لاؤ، ان سے ہاتھ درد کہ گرم کر کے اس کے اندر تیل یا پانی جو چیز بھی تھی وہ ڈال کر ابلتی ہوئی لائی گئی، اور ایک مسلمان کو کہا کہ کوئی اور مسلمان لاؤ، مسلمان کو لایا گیا، اس کے اندر ڈال دو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ایک مسلمان بیچارے کو اس کے اندر ڈال دیا گیا، اس کی ہڈیاں اور گوشت بالکل اندر جاتے ہی الگ ہو گیا، اور کہا کہ اب تیرے ساتھ یہی سلوک ہوگا ورنہ کلمہ چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جب وہ قریب لے جانے لگے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اب شاید یہ رونا شروع کر دیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری شروع ہو گئے ہیں، شاید یہ اب اپنے دین کو چھوڑ دے گا، ہمارے مذہب کو قبول کر لے گا۔ پوچھا بھی ہاں کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا اس لیے نہیں رویا تھا کہ میری جان جانے والی ہے، میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ صرف ایک ہی جان ہے، ایک ہی جان بس ختم ہو جائے گی، کاش کہ جتنے میرے جسم کے اوپر لوئے ہیں، جتنے بال ہیں، اتنی جانیں ہوتی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے میں پر تمام کے ایک ایک کر کے قربان کر دیتا، لیکن آپ کے کلمے کو نہ چھوڑتا۔ جب اس نے اس کی اتنی استقامت دیکھی تو اس نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، اس کے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو، اتنی عظیمت والے اور ثابت قدمی والے، ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمام کو اس نے، تو اس رومی جو بادشاہ تھا اس نے تمام کے رہا کر دیا، چھوڑ دیے۔ امام ابن کثیر یہ واقعہ لائے ہیں۔ اگر کوئی شرک پر، کفر پر، کسی چیز پر بھی امادہ کرتا ہے تو دل سے وہ مطمئن ہے، صرف جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر نکال دے، کلمہ شرکیہ نکال دے، تو وہ اس کی اللہ کے دربار میں گرفت نہیں ہوگی جان بچانے کے لیے۔ البتہ استقامت، فضیلت اور عظیمت اس کے اندر ہے کہ کلمہ کفر بھی نہ کہے اور نبی کی توہین کے اندر اللہ کے گستاخی میں کوئی لفظ بھی نہ کہے اور اپنی جان کو قربان کر دے، تصدیق دے دی کہ وہ عظیمت ہے۔ نہ کہنا، تکلیف برداشت کرنا یہ عظیمت ہے، اور کلمہ کفر کو زبان سے جاری کر دینا یہ جائز ہے، جواز اس کا۔ اس نے جس نے نظر دی تھی اس نے اس شرک کو معمولی سمجھا، اس نے کہا کہ یہ کیا مکھی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مکھی کا نذرانہ دے دیا۔ وہ اگر اس نے مکھی کا نذرانہ ایک معمولی چیز سمجھ کے، اس نے معمولی سمجھ کے کہ یہ اتنا کوئی گناہ بڑا نہیں ہے، اس لیے اس نے کیا تھا، اس وجہ سے وہ جہنم میں گیا۔ صاحب بتلایا یہ کہ استقامت جو ہے یہ عظیمت جو ہے یہ اعلیٰ درجہ ہے, جواز دوسرا ہے. جواز ہے, جائز ہے, لیکن اگر وہ کر لیتا ہے, اگر وہ جان قربان کر دیتا ہے لیکن وہ ایسی کلمہ کفر بھی زبان سے نہیں کرتا, تو یہ تو عظیمت, بہت عظیم مرتبہ ہے. تو وہی ہے نا, شرک پر مجبور کیا, اس نے کہا کہ فلاں غیر اللہ کا سجدہ کر ورنہ میں گولی مارتا ہوں, تیرا اب بھی گردن اتار دوں گا ورنہ یہاں اس دربار پر, اس قبر پر فلاں کو سجدہ کر. اب وہ جان بچانے کے لیے اگر کر دیتا ہے, دل کے اندر ایمان ہے, ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کرنے سجدہ کرنے کا قائل نہیں ہے, تو وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں قرار پائے گا. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ, یہ اس لیے کہ انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو آخرت پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم کافروں کو. أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, یہی لوگ ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر, ان کی آنکھوں پر. فَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, یہی لوگ ہیں غافل, اپنے سے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر موہریں لگا دی, دل سنتے نہیں, کانوں اور آنکھوں پر موہریں لگا دی, نہ حق کو دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں. اصل میں غافل لوگ تو یہ ہیں جو دین سے دور ہیں, سب سے غافل لوگ وہ ہیں, دنیاوی لحاظ سے, مادی لحاظ سے بڑی ترقیاں کی ہیں, بڑے موجود ہیں, بڑے کہیں سے کہیں کن کن سیاروں ستاروں تک پہنچ گئے ہیں, منٹوں سیکنڈوں کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں کی ترقیاں کرتی ہیں, لیکن اگر انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی, اللہ کے دین سے دور ہیں, تو اللہ کے نزدیک غافل لوگ ہیں. ان کے دلوں پر, ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہریں لگائی ہوئی ہے, لیکن جو دیندار ہیں, اللہ کو, اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں, اللہ کے قوانین کو سمجھنے والے ہیں, ان کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں, ظاہر دیکھنے میں ان کے گلے میں کپڑا بھی نہیں, رہنے کے لیے کوئی جھونپڑی بھی نہیں, کھانے کے لیے کوئی ان کو کوئی ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کے دربار میں سب سے عقل مند, سمجھدار, دیکھنے والے, سننے والے یہی لوگ ہیں. لا جرم انہم فی الآخرت ہم الخاسرون, یقینی طور پر بے شک یہی لوگ ہوں گے آخرت میں خسارہ پانے والے. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا, پھر بے شک رب تیرا واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے ان کو آزمائشوں میں ڈالا گیا, ان کو عذاب دیے گئے. ثم جاہدوا, پھر انہوں نے جہاد کیا, وصابروا, اور مشکلات پر صبر کیا. ان ربک من بعدہ لغفور رحیم, بے شک تیرا رب ان آزمائشوں کے بعد ان کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کوئی ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ کہ جنہوں نے 4 یا 5 ہجری کے اندر مکہ والوں کی تکالیف کو بہت زیادہ تکلیفوں کی باتیں چھوڑ کر وہ حبشہ میں چلے گئے, اور پھر مدینہ کے اندر واپس آئے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر غزوات کے اندر شریک ہوئے, تو یہ انہیں کی طرف اشارہ ہے. ثم انا, پہلا انا جو ہے اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے, تو اصل میں دوسرے انا, ایک انا ثم انا ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصابروا انا ربک, تو یہ دو انا آگے ہیں, دوسرے انا کی خبر تو آگے آتی ہے اللہ غفور رحیم, لیکن پہلے انا کی خبر نہیں ہے, تو وہ مقدر ہے. دوسرے انا کی خبر جو پہلے پر دلالت کرتی ہے, اس لیے اس کو حذف کر دیا گیا, تو وہ بھی یہی بات نکلے گی اللہ غفور رحیم, از پوری بات ایسے مان جائے گی. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا لغفور رحيم ان ربك من بعدها لغفور رحيم, تو تکرار آتا تھا خبروں میں, اس لیے ایک کی خبر کو حذف کر دیا گیا. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها, سوال بھی ایک جملہ موترجہ کی بات بتلا دی, اب اس کے بارے میں اور کیا بتلائیں, ٹائم پر کیا کریں نا. تو بعض لوگ جو ہیں ان کو یہ چیز نہیں سمجھ آتی کہ وہ موقع محل پر کی جائے, کیا شرک کو ختم کرنے کے لیے مشرک آدمی کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی, اگر آپ کی وسعت میں ہے, لیکن معاشرے کے اندر اگر آپ, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیارات دیے ہیں, مثلا حکومتی سطح پر آپ کے ایک علاقے کے اندر حکومت ہے, پھر تو آپ کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو اب جاتے کو کسی کو کہیں کہ یہ فلاں فلاں شرک کر کے آئے, غیر اللہ کا سجدہ کر کے آئے, اس کو میں قتل کر دوں, آپ اس کو قتل کر دیں تو پوری زندگی کے لیے آپ جیل کا سوچے جائیں, تو یہ درست نہیں ہے. اور اسی طرح جن کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے, جو ذمی لوگ ہوتے ہیں, خواہ یہودی ہیں, عیسائی ہیں, تو بدھ مت ہیں, مجوسی ہیں, جن سے معاہدہ ہے, حکومت نے ان کو تحفظ دیا ہے, اس کو ہم قتل نہیں کر سکتے. اب پاکستان کے اندر کوئی ہندو رہتے ہیں, سکھ رہتے ہیں, وہ ایک ذمی بن کے رہتے ہیں, حکومت نے ان کو تحفظ دیا ہوا ہے, اب کسی کو یہ جائز نہیں ان کو قتل کرے. یا ہندو پھرتا پھرے اس کو قتل نہیں کر سکتے. ہاں میدان جنگ میں جو میدانوں جو حربی دشمن ہے وہاں اس کو قتل کیا جائے گا, لیکن جن کو حکومتی سطح پر تحفظ دیا گیا ہے, تو جب سکھ اور ہندو کو قتل نہیں کر سکتے تو دوسرے جو ہے یہ یہودی ہیں, عیسائی ہیں, یا باقیوں کو کیسے قتل سکتے ہیں, یا جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے, یہ انفرادی کام نہیں ہوتے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها, یاد کرو جس دن آئے گی ہر جان تو بات کر رہی ہوگی, جھگڑے کر رہی ہوگی اپنے ہی بارے میں. ان کو واضح و نصیحت کریں, ان کو سمجھائیں, لوگوں کو سمجھائیں. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها, یاد کرو یوم یا اذکر فعل محذوف کی ظرف, یا رحیم یا رحیم کی یہ ظرف ہوگی, تیرا رب غفور رحیم ہے, کس دن؟ یوم تاتی کل نفس, یہ رحیم کی ظرف بن جائے گی یا پھر اذکر فعل محذوف کی. یاد کرو جس دن آئے گی ہر جان جھگڑا کر رہی ہوگی اپنے بارے میں, لبلا تو جادر غیر, یا کسی غیر کے بارے میں نہیں کرے گی, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی, نہ کسی کو باپ کی, نہ ماں کی, نہ بھائی کی, نہ خاوند کو بیوی کی, نہ بیوی کو خاوند کی, ہر ایک کہے گا بس میں بچ جاؤں, میرا سارا کنبہ قبیلہ, میرے والدین, بہن بھائی, عزیز و قارب تمام جہنم میں پھینک دیے جائیں, لیکن میں بچ جاؤں. ہر ایک اپنے بارے میں بات کرے, کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی. یاد کرو جس دن آئے گی ہر جان تو باتیں کرے گی, جھگڑا کر رہے گی اپنے بارے میں, اپنے بارے میں بات کرے گی کہ ہائے مجھے بچاؤ. وتوفى كل نفس ما عملت, اور پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا. وهم لا يظلمون, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا, جتنے برائیاں کی ہیں اتنی سزا ملے گی, اس سے زیادہ نہیں, جتنی نیکی کی ہیں اتنا بدلہ ملے گا, اس میں کمی نہیں. ہاں یہ تو اللہ کی رحمتیں ہو سکتی ہیں کہ کسی نے نیکیاں 50 کی ہیں, 100 کی ہیں, اللہ تعالیٰ 200 کا, 500 کا, 1000 کا سوا اپنی طرف سے اس کو بڑھا دے. کسی نے گناہ جو 50 کیے ہیں, اللہ تعالیٰ 4-5 کی سزا دے, باقی کہ چلو بگا دو اس کو. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں کہ زیادہ گناہوں کی سزا کم دے دے, اور تھوڑی نیکیوں کا بدلہ زیادہ دے دے. تو یہ ظلم نہیں ہوگا, یہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. ظلم یہ ہوتا ہے کہ گناہ تھوڑے ہوں سزا زیادہ, نیکیاں زیادہ ہوں تو بدلہ تھوڑا, یہ ہوتا ظلم. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة, بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال ایک بستی کی, مراد بستی والے یعنی مکہ والے, کانت آمنة, جو بستی بڑی امن والی, آمنة زا آمنة, جو امن والی تھی, مطمئنة بڑی مطمئن تھی, کوئی خوف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, یا اتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, آتا تھا اس بستی والوں کے پاس رزق وافر مقدار میں ہر طرف سے, راغدن وافر مقدار میں اور ہر طرف سے رزق, ہر طرح کی آسائشیں. فکافرت بانعم اللہ, انکار کیا انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا, فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف, فچکھایا اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس, بھوک اور خوف کا لباس ہی پہنا دیا, پورا کا پورا ڈانپ دیا ان کو, بما کانوا یصنعون, بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے. مکہ والوں کی طرح اشارہ ہے, ویسے بات تو عام ہی ہے, کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے جن کو بھی اللہ نے خوشحالیاں دی ہوں, بڑے انعامات سے نوازا ہو, انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی, جس کی وجہ سے تمام نعمتیں سلب کر لی گئیں اور ان پر قحط اور طرح طرح کی مصیبتیں آ گئیں. لیکن خصوصاً یہ مکہ والوں پر یہ مثال جو صادق بہت زیادہ آتی ہے کہ بڑے مطمئن تھے, کوئی خوف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, جبکہ پورے عرب کے یہ حالات تھے کہ کوئی قافلہ جو اطمینان سے کہیں سے نہیں گزر سکتا, کوئی گھر والے کو یہ اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ آج رات میرے بیوی بچے اور میرا مال میرے پاس رہے گا. اتنی چوری اور اتنا ڈاکہ, کسی قبیلے والے کو یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ آج رات ہم صحیح سلامت گزار لیں گے. کوئی پتہ نہیں رات کو کون سا قبیلہ آ کر حملہ کرے, ان کو جوانوں کو قتل کر دے اور ان کی بیویوں اور بچیوں کو لونڈیاں بنا کر ساتھ لے جائے اور ان کے مال مویشی کو ہانک کر لے جائے. یہ حالات تھے. لیکن مکہ والے یہ بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کا اتنا عزت احترام, ان کا قافلہ جا رہا ہوتا تو چوروں اور لٹیروں کو پتہ چل جاتا کہ یہ مکہ والوں کا ہے, تو وہ لوٹنے کے بجائے اس کا تحفظ کرنے کے لیے ساتھ آ جاتے. تحفظ کرنے کے لیے جاتے ہیں, آگے بیٹھے ہوئے ڈاکوؤں کو بتلاتے کہ ان کو کچھ نہیں کہنا. اور لوگ ایک دوسرے سے جھگڑے کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے ان کی دعوت ہم نے کرنی, کوئی کہتا ہم نے کرنی ہے. نہ ان کو کوئی خوف ہوتا, نہ کوئی پریشانی ہوتی. اور ہر موسم میں, گرمی میں, سردی میں, جس علاقے میں جاتے ہیں لوگ عزت احترام ان کے پاؤں چومتے ہیں کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں, مکہ کے رہنے والے ہیں. اس قدر اللہ تعالیٰ نے یہ مکہ کی وجہ سے ان کو عزت و احترام دیا. اور پھر وافر مقدار کے اندر ان کے اندر رزق, قافلے جا رہے ہیں آ رہے ہیں, پھر مکہ کے اندر لوگ جو حج کے لیے آتے ہیں تو وہاں اجتماع ہوتا ہے اور وہاں ان کے جو کاروبار ہے بڑے چلے ہوئے تھے, ہر طرح کا رزق. لیکن جب انہوں نے اللہ کے احکام کی, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی, سب سے بڑا اللہ کی نعمت کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اندر بھیجے, اپنی عظیم کتاب ان کو دی. جب انہوں نے انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا وبال ان پر ڈالا کہ سخت قحط ان پر نازل ہوا, 7 سال کا قحط ان پر نازل ہوا. اور ان کے بڑے بڑے چودھری اور وڈیرے جو ایک ایک وقت کے 10-10 کھانے والے تھے, ان کی حالت یہ بن گئی کہ پہاڑوں میں مردہ جانوروں کی ہڈیاں تلاش کر کے لاتے, ان کو پیس کر ان کو کھاتے. مردہ جانوروں کے چمڑے, خشک چمڑے مردہ جانوروں کے پڑے ہوئے ان کو لاتے, بھگو بھگو کا چوس کر اپنا گزارا کرتے. کچھ بہت سے بھوک سے مر گئے ہیں, جو کچھ زندہ ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں کہ کل ہمیں کچھ ملے گا کھانے کے لیے یا نہیں ملے گا, اور ہم بھی اسی طرح تڑپ تڑپ کر مریں گے. یہ حالات ہو گئے تھے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانیاں پہلے دی تھیں. اس لیے جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں, ناقدری کریں, ان کے ساتھ اللہ ایسے سلوک کرتا ہے. ہاں جی, یہ آپ کی بدعا کی بدعا کا نتیجہ تھا. ہاں جی, آپ کی بدعا کا نتیجہ تھا. سوال ہے کہ تعظیمی سجدہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے یا نہیں, تو تعظیمی سجدہ جو شریعت کے اندر منع ہے. پہلی شریعتوں کے اندر جواز تھا, لیکن اس شریعت کے اندر ایسے کام بھی جو شرک کے مشابہ ہوں, جس کے وجہ سے شبہ ہوتا ہو. مثلا سامنے قبر ہے تو نماز پڑھنا منع ہے, اگرچہ کوئی آدمی قبر کو سجدہ نہیں کرتا, اللہ کو سجدہ کرے, اللہ کے لیے نماز پڑھے, لیکن آگے قبر ہے تو تب بھی منع کیا تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة, بیان کی اللہ نے مثال ایک بستی والوں کی جو تھے امن والے اور مطمئن, آتا تھا ان کے پاس رزق راغدن وافر مقدار میں, من کل مکان ہر طرف سے, فکافرت بعنہم اللہ, انکار کیا انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا, فأذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف, چکھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا لباس. یہ تشبیہ ہے, مطلب کہ بھوک اور خوف ایسے جیسے لباس پورے جسم کو ڈانپ لیتا ہے, اسی طرح خوف اور بھوک نے پورے کے پورے ان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. بما کانوا یصنعون, یہ نتیجہ تھا جو وہ کرتے تھے. ولقد جاءہم رسول منہم فکذبوہ, تحقیق آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے, پس جھٹلایا انہوں نے اس کو, فَآخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, بس پکڑ لیا ان کو عذاب نے, او خوف اور بھوک والے گزشتہ عذاب نے, اس حال میں کو ظلم کرنے والے تھے. سوال یہ ہے, کیا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو, نیکوں کو اور بروں کو جہنم میں ڈال دے تو یہ ظلم نہ ہوگا؟ اگر ڈالے گا تو پھر ہی ہے, اللہ نے ڈال دیا. اللہ تعالیٰ پوری کی پوری مخلوق کو جو چاہے کرے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ جو جیسے کرے. میرے پاس 100 روپیہ ہے, میں کسی غریب کو دے دوں, امیر کو دے دوں, کسی کو دے دوں, نہ دوں, میری چیز ہے جس کو چاہوں دوں. یہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کہ تو نے 100 روپیہ اس کو کیوں دے دیا, یہ تو ٹھیک ٹھاک آدمی ہے, وہ ٹھیک آدمی ہے, بڑا مالدار ہے, اس کو 100 کیوں دیا, فلاں کو کیوں دیا, میرا 100 روپیہ میں جیسے مرضی دوں, میرا پین پینسل ہے جس کو چاہوں دوں. تو تمام مخلوق اللہ کی, وہ اپنی مخلوق کے ساتھ جو چاہے کرے, کسی نیک کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دے, برے کو جنت میں داخل کر دے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا ظلم کرتا نہیں ہے. اگر اللہ کسی کو یہ کرے تو پھر بھی ظالم نہیں ہے, کیونکہ مالک اپنے غلام کے ساتھ جو چاہے کرے, مالک اپنے جانور کو چاہے کو بیچ دے, رکھے, ذبح کرے, جو مرضی کرے. اگر کوئی اپنی بکری کو ذبح کر دیتا تو کوئی نہیں کہے گا اس نے بڑا ظلم کیا, کیوں ذبح کیا, اس کی چیز ذبح کرے تو کرے, بیچ دے کوئی نہیں کہہ سکتا کسی نے بڑا ظلم کیا, اس کی چیز جیسے مرضی اس سے سلوک کرے. تو تمام کی تمام مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ کے ملک میں ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ اپنی مخلوق کے ساتھ جو مرضی کرے تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. زیادتی کرے نا, لیکن اس کو مناسب اس سے کام, مثلا اس کو بیچ دینا, اس کو اپنے پاس رکھ لینا, اس کو ذبح کر دینا, یہ تو زیادتی نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, تحقیق آیا ان مکہ والوں کے پاس عظیم رسول, فَكَذَّبُوهُ, انہوں نے جھٹلایا اس کو, فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, پس پکڑ لیا ان کو عذاب, وَهُمْ ظَالِمُونَ, اس حال میں تو ظلم کرنے والے تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, بس کھاؤ جو تم کو رزق دیا اللہ تعالیٰ نے حلال طیب, حلال اور طیب رزق کو کھاؤ. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, شکریہ ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا, اِن كُنتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اگر ہو تم اسی کی عبادت کرنے والے. حلال طیب کھانا ہے, حرام نہیں. اب حرام بتلائیں کیا کیا چیزیں ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, سو اس نے حرام کر دیا تم پر مردار بھی جو اپنی طبی موت مر جائے, ذبح نہ کیا جائے وہ مر جائے, وہ بھی حرام. ودم اور دم مسفو ذبح کرتے ہوئے جو خون نکلتا وہ بھی حرام. ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت, جب گوشت حرام ہے تو اس کے باقی عذاب الاولا حرام. وما احل لغیر اللہ بہ, اور جو مشہور کر دیا جائے غیر اللہ کے نام پر, ما وہ چیز جو مشہور کر دی جائے غیر اللہ کے نام پر. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, پر جو کہ مجبور اور لاچار کر دیا جائے, نہ ہو بغاوت کرنے والا, حد سے بڑھنے والا, ولا عاد اور نہ عادت بنانے والا, فإن اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. ان چار چیزوں کا تذکرہ پیچھے بھی تقریباً تین چار جگہ آیا ہے, اور ایک یہ جگہ ہے کہ چار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل حرام قرار دے دیا. میتا تھا مردار, جس کو ذبح نہ کیا جائے, اگر یہ آگے پیچھے جانور حلال ہو, وہ بکری ہے, گائے ہے, بھینس ہے, جو حلال جانور ہیں, لیکن ذبح نہیں کیے جا سکے, مر گئے ہیں, تو وہ حرام ہے. دم سے مراد دم مسفو, ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا وہ حرام ہے. اگر جانور کو ذبح کر دیا جائے تو گوشت کے ساتھ لگا ہوا خون وہ حرام نہیں ہے, اگر گوشت کو بغیر دھونے کے پکا لیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوگا. اسی طرح گوشت کا جو خون کپڑے پر لگ جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوگا. اس خون سے مراد جو ذبح کرتا ہے خون نکلتا ہے وہ ہے. لحم الخنزیر, خنزیر سور جو ہے اس کا گوشت جو ہے وہ بھی حرام ہے, کیونکہ زیادہ جو منفع فائدہ جس سے حاصل کیا جاتا ہے وہ گوشت ہوتا ہے. اس لیے جزو اعظم کا تذکرہ کیا کہ جس کا گوشت حرام ہے تو اس کی ہڈیاں, اس کا چمڑا, اس کے بال, وہ حلال کہاں ہو سکتے. تو یہ نہیں ہے کہ اس کا گوشت حرام ہے اور باقی چیزیں حلال ہیں, تو اس کے بالوں کی برش بنا لو, جس طرح کے برش بنے ہوتے ہیں دانت صاف کرنے والے, تو یہ سور کے بالوں کا برش ہے یا اسی طرح باقی چیزیں ہیں, بالکل اس کی کسی چیز سے بھی, اس کی چربی بھی حرام, اس کی ہڈیاں بھی حرام, ہر چیز حرام ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے وہ ما اہل لغیر اللہ بہی, جو مشہور کر دی جائے غیر اللہ کے نام پر. تو ہلا یہ حلال سے ہے, حلال کہتے ہیں کہ مشہور کر دینا, اونچی آواز کرنا. چاند کو, پہلی رات کے چاند کو بھی ہلال اسی لیے کہتے ہیں, جب وہ نکلتا ہے تو شور ہو جاتا ہے, وہ نکلا وہ تمام شور کرتے ہیں, اسی لیے اس کو ہلال کہتے ہیں. تو وہ چیز جس میں یہ مشہور کر دیا جائے لوگوں کے اندر, عام یہ اطلاع کر دیجئے, اعلان کر دیجئے, یہ فلاں کے نام پر, فلاں کے نام کا, فلاں کے نام پر, تو وہ کوئی چیز بھی ہو تو وہ بھی حرام ہے. جانور کو ذبح کرنے کے تین مقاصد ہوتے ہیں. پہلا مقصد یہ تھا کہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اور اللہ کا تقرب مقصود ہو. جو تقرب کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کے تین مقصود ہوتے ہیں. ایک تو ذبح اللہ کے نام پر کیا اور اس سے تقرب بھی اللہ ہی کا مقصود ہوتا ہے. دوسرا, ذبح کرتے وقت نام تو اللہ کا لیا گیا لیکن تقرب غیر اللہ کا ہوتا ہے. تکبیر پڑھی, اللہ کا نام لے کر ذبح کیا لیکن غیر اللہ کا تقرب مقصود ہے. تیسرا, غیر اللہ کا نام لیا اور غیر اللہ کا تقرب مقصود ہے. ذبح کرتے ہوئے تو غیر اللہ کا نام ہے اوپر اور تقرب بھی غیر اللہ کا ہے. ان تینوں قسموں میں سے پہلی صورت حلال ہے, جائز ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ کا ہی تقرب مقصود ہو. باقی دونوں قسم کا ذبیحہ جو ہے وہ بالکل حرام ہے. دوسری قسم بھی حرام ہے اور تیسری بھی. تیسری قسم کے حرام کے اندر تو کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے کہ جو غیر اللہ کا نام لیا جائے اور غیر اللہ کا تقرب وہ حرام ہے. رہی دوسری صورت کہ نام اللہ کا ہو, تقرب غیر کا ہو, تو اس کے اندر بعض بھائی جو اس وہم کے اندر ملوث ہیں وہ اس کو کہتے ہیں یہ جائز ہے اور اس کو ایک بڑا تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس پر عامل ہیں. اور حالانکہ یہ طریقہ بھی کہ تکبیر اللہ, تکبیر اس میں بسم اللہ و اللہ اکبر پڑھی گئی ہو, اللہ کا نام ہو, لیکن تقرب کسی غیر کا ہے تو یہ بھی حرام ہے. جس طرح کی تفسیر بیضاوی کے حاشیے کے اوپر یہ اس بات کی بڑی وضاحت کی ہے, اور اسی طرح در مختار جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی حاکم یا بڑے آدمی کی آمد پر, کسی حاکم یا بڑے آدمی کی آمد پر جانور ذبح کرنا حرام ہے. کوئی بڑا آدمی ہے اس کی آمد پر کوئی جانور ذبح کرنا یہ حرام ہے. آمد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کھلانے کے لیے, یہ کا ضیافت ہے, ضیافت نہیں ہے, صرف اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کہ بڑا آدمی آیا ہے, کوئی حاکم ہے, کوئی اور بڑا لیڈر ہے, کوئی پیر ہے, کوئی بزرگ ہے, تو تقرب کے لیے ذبح کرنا تو یہ بھی حرام ہے. تو جانور پر اللہ کا نام لینا لیکن غیر کا تقرب ہو یا غیر کے تقرب کا وہم ہو تو تب بھی جائز نہیں. ابو سنن ابی داؤد کے اندر واقعہ آپ نے پڑھا ہے, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آ کر عرض کی, اے اللہ کے رسول, میں نے یہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ نظر مانی تھی کہ بوانا جگہ پر میں اونٹ ذبح کروں گا, تو کیا میں وہاں جا کر اب ذبح کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا, کیا وہاں کے جہلی دور کا کوئی میلہ ٹھیلا تو نہیں ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا, اللہ کے رسول, کوئی نہیں, وہاں کوئی میلہ مولا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ وہاں کے بوتشت ہو؟ انہوں نے کہا, اللہ کے رسول, نہ کوئی بوت ہے. آپ نے کہا, اچھا, اگر وہاں کی بت بھی نہیں ہے, وہاں کی غیر اللہ, وہاں کی میلہ بھی زمانہ جاہلیت کا نہیں لگتا, تو پھر آپ وہاں جا کر ذبح کر سکتے ہیں, آپ اپنی نظر کو پورا کر لیں. کیا مطلب تھا؟ اگر وہاں کی بت ہوتا, کوئی خان ہوتا, کوئی زمانہ جاہلیت کا کوئی میلہ ٹھیلا ہوتا, تو پھر آپ اس کو منع کر دیتے. حالانکہ صحابی نے اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا تھا. یہ تو نہیں کہ صحابی غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے, پھر ہے بھی نظر, ذبح اس نے اللہ کے نام پر کرنا تھا. لیکن آپ نے پوچھا, کیا وہاں کوئی زمانہ جاہلیت کا گوت ہو یا کوئی میلہ تو نہیں ہے؟ جب اس نے بالکل تسلی دے دی کہ وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, میں نے ویسے نظر مانی تھی کہ میں وہاں ذبح کروں گا, تو آپ نے کہا پھر آپ جائز ہے, پھر آپ جا کر کر سکتے ہیں. تو ثابت ہوا کہ اللہ کا نام ہی اوپر لیا جائے لیکن غیر اللہ کا اگر تقرب مقصود ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ وہ ماں اور اللہ لغیر اللہ بھی سمرا ذبح ہے, یہ بات درست نہیں ہے. ذبح کا لفظ کہاں سے نکالا؟ جانور کا لفظ کس سے نکالا؟ ماں عام ہے. ماں کا کیا معنی؟ وہ ماں اور اللہ, جو بھی مشہور کر دیے غیر اللہ کے نام پر. تو ماں سمرا یا جانور کو ذبح کرنا, ماں سمرا ایک بیل بکری ہے, ماں سمرا جو چیز بھی ہے وہ ذبح کرنے والی ہے, وہ کی کھانے پینے والی چیز ہے, وہ استعمال والی چیز ہے, جو چیز بھی کسی غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مشہور کر دی جائے. تو جو بھی غیر اللہ کے نام پر مشہور کریں وہ جانور ہو، ذبح کے ساتھ تعلق ہو، غیر ذبح کے ساتھ ہو، تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. باقی رہا ایصال ثواب والا، بعض بھائیوں کا کہنا کہ ہم جو اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں لیکن مقصود غیر اللہ کو جو مقصود ہوتا ہے وہ نیک لوگوں کو، ایک تو آ مصیبت ہے جگہ جمع کر دیں گے، جی گل دسی ہو تو پڑھ دو. یہ سارے جواب آ جاتے ہیں پھر پرچیاں کے پرچیاں پتہ نہیں کی بات کیا بات ہو رہی تھی. ہاں یہ لوگوں کا کہنا کہ ہم اس سالے ثواب کرتے ہیں، ذبح اللہ کے نام پر کرتے ہیں، غیر اللہ کا نام نہیں ہوتا، تو صرف فلاں بزرگ کا، فلاں ایک آدمی کا، اس کے اس سالے ثواب، اس سالے ثواب کے ہم قائل ہیں، قرآن و حدیث میں اس سالے ثواب کا جواز ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو اس سالے ثواب کس انداز سے کیا جاتا ہے کہ ذبح اللہ کے نام پر اور تقرب غیر کا حاصل کرنا، جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے لیکن تقرب اس لیے کیا گیا کہ فلاں جو دربار والا، فلاں جو زندہ یا فلاں مردہ وہ خوش ہو جائے گا، وہ خوش ہونے پر ہماری مصیبتیں ٹال جائیں گی، گھر میں جو آفتیں وہ ٹال جائیں گی، کاروبار چمک اٹھے گا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی. یہ نظریہ، یہ عقیدہ کہ فلاں دربار، فلاں بزرگ، فلاں زندہ، فلاں مردہ، فلاں شجر، فلاں حجر، اس کی طرف سے یہ ہم کریں گے، اس کی طرف سے تو ہماری مصیبتیں ٹلیں گی، خوشحالیاں ہوں گی، یہ نظریہ باطل ہے. اور جتنے بھی ایسے کرنے والے ہیں ان کے اندر اکثر کا عقیدہ یہی ہوتا ہے. کیسے کہ دیگ پکاتے ہیں یہاں اور اٹھا کر لے جاتے ہیں وہ لاہور میں، وہاں کیوں لے کر گئے ہیں؟ یہاں سالے ثواب نہیں پہنچتا. جانوروں کو یہاں سے، جانوروں کو خریدا، یہاں سے پکڑا اور لے کر گئے، وہ 100 میل 200 میل وہاں کسی دربار آستانے گدی دیگار پر لے کر گئے، چیز کو پکایا جہاں کوئی چیز، یہاں سے اٹھا کر وہاں کے کس مقصد کے لیے لے جاتی ہیں؟ یہاں اس کو تقسیم کر کے غریبوں کو کھلا کر اصال ثواب کیوں نہیں کرتے؟ یہاں کرنے سے اصال ثواب نہیں پہنچتا. اصل میں پیچھے عقیدہ کچھ اور ہے. عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم فلاں دربار پر قبر کے پاس جا کر کریں گے تو وہاں وہ بزرگوں کی روح موجود ہے، وہ حالات ہمارے دیکھ رہی ہے، وہ دیکھ کر خوش ہو جائے گی کہ میرے لیے میرا فلاں مریض جو ہے یہ کچھ لے کر آیا. جب وہ خوش ہو جائے گی تو ہماری تکلیفیں، پریشانیاں دور ہو جائے گی اور ہر طرح کی خوشحالیاں ہو جائیں گی. زبان سے کہیں یا نہ کہیں عقیدہ پیچھے یہی ہوتا ہے، اور اسی عقیدے کے تحت چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے. کہ ساتھ یہ بات بھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کو اصال ثواب تو ہر جمعرات کو، ان کو اصال ثواب تو ہر مہینے کو، تو اپنے باپ دادا پر دادا، نانا پر نانا، ان کے نام پر بھی کبھی اصال ثواب کیا؟ ان کے نام کا اصال ثواب کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ یہ زیادہ وہ ضرورت مند ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ زیادہ ضرورت مند ہے. ان کے بارے میں تو ہمارا یہی غالب گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر ضرور رحم و کرم کیا ہوگا، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، جنہوں نے پوری زندگی دین اسلام کے مطابق گزاری، بڑی محنت کی، عبادت کی، ان کو روزانہ اصال ثواب، ہر جمعہ رات اصال ثواب. تو جو ہمارے باپ دادا جو اچھے بھی عمل کرتے رہے، برے بھی کرتے رہے، ضرورت مند ہیں، ان کے لیے کبھی بھی نہیں. یہ کیوں ہے؟ بھوکے کو کھلانا زیادہ ثواب ہوتا ہے جو سیر شدہ کو، جس نے 10 کلو کھا کر آیا دعوت، اب اس کو کہے گی اور میری دعوت کھا، اور جو کہ شادی کی دعوت کھا کر آیا سیر ہوگا، جس کا سانس بھی پورا نہیں نکلتا، اس کو کھلانا زیادہ ثواب ہے یا جو 4 دن سے بھوکا اس کو کھلانا زیادہ ثواب ہے؟ جس نے پوری زندگی عمل کر کر کے سیر ہو چکے ہیں، اس کے نام پر روزانہ ہر جمعرات کو. تو جو بےچارے ہمارے باپ دادے جو مختار تھے، ضرورت مند تھے، ان کی نماز بھی پتہ نہیں سیدھی تھی یا نہیں تھی، اچھے عمل بھی تھے، برے بھی عمل تھے، وہ ضرورت مند ان کے نام پر کبھی بھی نہیں. پھر یہ انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، نشو و نما کی ہے، زیادہ مستحق ہیں، ان کے ساتھ زیادہ خونی رشتہ بھی تعلق ہے، ان کے نام پر کیوں نہیں دیتے؟ اصل میں پیچھے نظریہ کچھ اور ہے. اور نظریہ وہ آپ نے سنا بھی ہے لوگوں کی زبانوں سے کہ اگر ہم جمعرات کو یہ نہیں دیں گے تو ہماری بھینس کا دودھ بند ہو جائے گا، تھنوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا. یہ ہے شرکی عقیدہ. یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم نے فلاں کے یہ صالح صاحب نہ دیا تو ہمارے گھر میں آفت آئے گی, مصیبت آئے گی, وہ پیر صاحب جو وہ بھینس کا دودھ بند کر دیں گے, فلاں ہو جائے گا, یہ عقیدہ باطل ہے. باقی صالح صاحب کھانا پکائیں, کوئی چیز تقسیم کریں, کچھ بھی کریں, مسجد بنائیں, مدرسہ بنائیں, کوئی کتاب لکھیں, کوئی خرید کر اس کے نام پر اسے صالح صاحب جس کو اپنے اباؤ اجداد میں سے جس کو مرضی پہنچائیں, اس کا کون منکر ہے؟ لیکن یہ پیچھے عقیدہ یہ رکھنا کہ ہم اس کے نام پر کریں گے تو ہمارے حالات میں تکلیفیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ہوں گی کیوں؟ ان کی وجہ سے وہ کریں گے, کروا دیں گے. اندر اندر پیچھے عقیدہ یہ ہوتا ہے, پیچھے خرابی اس طرح عقیدے کی ہوتی ہے. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں, اگر یہ عقیدہ کسی کا نہیں ہے, اللہ کے نام پر ذبح کر کے اللہ کے تقرب کے لیے وہ تقسیم کرے, اللہ کے تقرب کے لیے کرے, ثواب جس کو چاہے پہنچائے, اس کے تمام قائل ہے, اس کا کوئی بھی منکر نہیں. اللہ کے نام پر ذبح کر کے اللہ کا تقرب ہو, ثواب جس کا مرضی پہنچائے, تو وہ تمام روحیں ہوں, تمام جو مرضی ہوں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, حرام کر دیا تم پر مردار, خون اور لحم الخنزیر, اور جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دی جائے. یہ ذبح کا یہ خاص کرنا یہ درست نہیں, جو بھی مشہور کر دی جائے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, اور جو کہ مجبور اور لاچار کر دیا جائے, بھوک سے مر رہا ہے, کھانے کو کچھ نہیں ملتا, یا کسی نے کہہ دیا کہ یہ کھا ورنہ تجھے میں قتل کر دوں گا, مجبور کر دیا, تو بغاوت کرنے والا نہ ہو. بغاوت کرنے والا حرام کو حرام سمجھے, کھا لے جان بچانے کے لیے, اس لے کر سمجھے کہ یہ ہے حرام, اس کو حلال ہونے کا عقیدہ اور نظریہ نہ بنا لے. یا یہ نہیں کہ آدھا پاؤ کھانے سے جان بچے گی تو چونکڑا مار کر بیٹھ جائے, 5-7 کلو کھا کر اٹھے, یہ بھی نہیں ہے. بغاوت کرنے والا نہ ہو, ولا عادت بنانے والا بھی نہ ہو, چلو کام بنیا کر روزانہ کھا لیا کریں گے نا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, ایسا آدمی اگر کھا لے تو پھر اللہ بخشنے والا, رحم کرنے والا. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ, نہ کہو جو بیان کرتے تمہاری زبانیں جھوٹ. کیا نہ کہو؟ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ, یہ حلال ہے اور یہ حرام. لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ, جملہ مُعْتَرِضہ, اصل میں عبارت تھی وَلَا تَقُولُوا هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ, یہ نہ کہو یہ حلال یہ حرام. جو تمہاری زبان میں بیان کرتی نا, یہ بالکل جھوٹ ہے. منہ سے نکال دیا یہ حلال یہ حرام, یہ اپنی طرف سے ہندت اور حرمت کے پیمانے بنائے ہوئے. جس طرح کہ مکہ والے کہتے تھے مشرکین کہ بحیرہ ہے, صاحبہ ہے, وسیلہ ہے, حامی ہے, یہ ان پر سواری کرنا, ان کا دودھ پینا, ان کا فلاں چیز استعمال کرنا, یہ بالکل حرام ہے. جو انہوں نے اپنے آستانوں اور گدیوں درگاہوں کے نام پر چھوڑے ہوئے تھے جانور, اب ان پر سواری نہیں کرنی, دودھ نہیں پینا, گوشت نہیں کھانا, فلاں نہیں کرنا, بالکل حرام. یہ کس نے قرار دیا؟ اپنی طرف سے, اپنی طرف سے حلت اور حرام قرار دینا یہ جائز نہیں ہے. یہ حلت اور حرمت قرار دینا یہ اللہ کے اختیارات ہے. نہ کہو واسطے ان چیزوں کو جو بیان کرتی تمہاری زبانیں وہ جھوٹ ہے, نہ کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لتفتروا علی اللہ الکاذبا, تاکہ باندھو اللہ پر جھوٹ کہ اللہ نے حرام نہیں کیا, تم حرام قرار دے کر اللہ کی طرف نسبت کرو. ان الذین یفترون علی اللہ الکاذب لا یفلحون, بے شک وہ لوگ جو افتراء باندھتے ہیں, جو باندھتے اللہ پر جھوٹ, وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. ایسے کرنے والے اپنی طرف سے بات بنائیں اور نسبت اللہ کی طرف کریں, تو حلت حرمت کی ہو, قانون کی ہو, کوئی اور چیز ہو, اپنی طرح گاڑنے کہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا. جیسے عام جاہل سنی سنائی بات قرآن شریف سے آندا, وہ ایک گاؤں میں گیا تو مجھے ایک ساتھی نے بتلایا کہ ہمارے ادھر آدمی ہے, وہ کہتے ہیں تم شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہو؟ ان کا تو 5 مرتبہ قرآن میں ذکر آیا ہے. تم شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہو؟ اللہ نے 5 مرتبہ قرآن میں ان کا ذکر کیا. ایسے بھی لوگ ہیں, متاع قلیل لہم مبتدا محذوف, ان کے لیے فائدہ ہے تھوڑا. ولا عذاب علیم اور عذاب دردناک. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کر دیا تھا جو بیان کر دیا آپ پر ہم نے اس سے پہلے ہم نے جو بیان کر دیا سورہ انعام میں. سورہ انعام کا نزول جو وہ نمبر 55 ہے اور اس کا نزول نمبر 70 ہے. وہ پہلے نازل ہوئی ہے بعد میں. سورہ انعام اس کا نزول نمبر 55 ہے اور یہ جو سورہ نحل اس کا نزول نمبر 70 ہے. تو بہت پہلے کے نازل ہوئی ہے. اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے حرام کر دی تھی جو ہم نے بیان کی آپ پر من قبل اس سے پہلے. وہ سورہ انعام کے اندر جو چیزیں بیان کی ہیں. وما ظلمناهم ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن وہ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے. اصل میں یہ مکہ والوں کے ایک اعتراض کا جواب ہے. وہ کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ انما حرما انما یہ کلمہ حصر ہے. اللہ نے صرف چار چیزیں حرام کی ہیں جبکہ یہودیوں پر تو چربی بھی حرام فلاں بھی حرام فلاں گوشت بھی حرام وہاں اس پر تو کئی چیزیں حرام تھی. تم کہتے ہو کہ چار ہی حرام ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا کہ چار چیزیں تو واقعی تمام شریعتوں کے اندر حرام چلی آئی ہیں لیکن جو یہودیوں پر کچھ اضافی چیزیں حرام کی ہیں تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر حرام کی. ہم یہ بھی نہیں کھائیں گے یہ بھی نہیں کھائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں کھانے دیتے نہ کھاؤ گے کیونکہ تم کھا بھی نہیں سکتے. انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر حرام کی. جب انہوں نے خود کی تو اللہ نے بھی کر دی. وما ظلمنا ہم نے ان پر ظلم زیادتی نہیں کی تھی. ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن وہ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله پھر بے شک رب تیرا واسطے ان لوگوں کے جو عمل کرتے ہیں برے جہالت کی وجہ سے لا علم جہالت کی بنا پر وہ برے عمل کر لیتے ہیں. ثم تابوا من بعد ذلك پھر توبہ کرتے ہیں اس کے بعد. واصلحوا اور اصلاح کر لیتے ہیں سچی توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے اصلاح کر لی. ان ربک من بعدھا لغفور رحیم بے شک تیرا رب اس توبہ کے بعد ان کو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو توبہ کے لیے یہ شرط ہے کہ پہلے جہالت کی وجہ سے جو بھی انہوں نے جرم کر لیا گناہ کر لیا سچی توبہ کرے. سچی توبہ کرنے کے بعد آئندہ کی زندگی درست کر لے آئندہ اس عمل کے قریب نہ جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور بخشنے والا مہربان ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا بے شک ابراہیم علیہ السلام تھے وہ امت کا نا پیشوا. ابراہیم علیہ السلام پیشوا رہنما تھے یا امت کا معنی امتی اس کے تین چار پانچ معنی پیچھے لکھوائے ہیں بتلائے ہیں کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت سے فرد ایک سے لیکن کام وہ کیا استقامت وہ دکھلائی جو پوری کی پوری گرو اور امت کرتی ہے. میرا ایک ابراہیم پوری کی پوری امت تھی چلتا پھرتا ایک گرو اور جماعت تھی. کیسے گرو تھے؟ قوم سے بھی ٹکر لی باپ سے بھی لی وقت کی حکومت سے لی تمام سے ٹکرا گیا. ایک ابراہیم تمام سے ٹکرایا. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تھے وہ پوری کی پوری ایک امت پر فرما برداری کرنے والے تھے اللہ کی حنیفا یک طرفا تھے تمام باطل نظریات اور عقائد سے ہٹ کر ایک الگ سے جھکنے والے. ولم یک من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہ تھے. تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں ابراہیم علیہ السلام تو یہ تھے. تمہارا ان کے ساتھ دور کا بھی واسطہ ہے. شاکرن لانعم ہی شکریہ ادا کرنے والے تھے اللہ کے نعمتوں کا بڑا شکریہ ادا کرتے تھے. اجتبا ہو ہم نے اللہ نے چن لیا تھا ان کو. وہدا الا صراط مستقیم اور ہدایت دی تھی ان کو سیدھے راستے کی. وآتیناہ فی الدنیا حسنا دی ہم نے دنیا کے اندر بھی ان کو اچھائی. دنیا کے اندر بھی جو بھی ہے خواہ یہودی ہے عیسائی ہے خواہ مکے کے مشرک تھے تمام کہتے تھے ابراہیم ہمارا. ابراہیم علیہ السلام کو ہر ایک اپنا بناتا ہے. ہم نے دنیا کے اندر اچھائی دی. کسی کا کیسا بھی کردار ہے کیسا بھی اخلاق ہے تمام ہی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے کو شرف سمجھتے ہیں. دی ہم نے دنیا کے اندر ان کو اچھائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت کے اندر وہ صالحین میں سے ہوں گے. ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا پھر وحی کی ہم نے تیری طرف بھی اے پیغمبر اتباع کی دیے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو کہ یک طرفہ تھے. فما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے وہ نہ تھے. اس لیے آپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی ہے. ہاں البتہ جو احکام ان کے شریعت کے منسوخ کیے ہیں وہ الگ ہیں، باقی تمام جن کی ممانعت نہیں ہے وہ تمام طریقے وہی ہیں، حج کے طریقے اور قربانی کے طریقے اور حجامت کے، یہ تمام وہی طریقے. جو جو تبدیلی تھوڑی بہت کی ہے وہ تبدیل، جن کے بارے میں کوئی تبدیلی نازل نہیں ہوئی وہ تمام وہی طریقے جاری ہے ساری. نہیں ان کا تو وہ کہ آسمانی دین کے قائل ہی ہوں نا، تو جو آسمانی دین کے قائل رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ تمام کے تمام ان کو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے رہے ہیں. انما جو السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سورت میں بنایا گیا تھا ہفتہ، یعنی ہفتے کے دن کی تعظیم ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں. بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ عبادت کے لیے ایک دن جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا وہ ہم جمعہ کا دن رکھتے ہیں، جمعہ کا دن ہے. تمام قوم اکھڑ تھی نا، انہوں نے ہر موسیٰ علیہ السلام کے ہر قوم کی مخالفت کرنی تھی، کہنے لگے نہ جمعہ کا دن بھی کچھ دن ہے، ہفتے کا دن رکھیں گے. اچھا وہ کیوں رکھیں گے؟ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے تین دن کے اندر زمین بنائی، تین دن کے اندر آسمان بنایا، تمام کچھ بنا کر جمعے کے دن اللہ تعالیٰ فارغ ہوا، تو جمعے کے دن زمین آسمان بنا کر فارغ ہو کے ہفتے کے دن اللہ نے ریسٹ کی، تو چونکہ اللہ نے ریسٹ کی تو ہم بھی ریسٹ کریں گے، اس لیے ہفتے کا نام انہوں نے رکھ دیا سبت. سبت کے معنی قطع، منقطع کرنا. کیا مطلب؟ کاروبار سے منقطع، کاروبار ٹھپ اور آرام اور سکون. تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آرام اور ریسٹ کیا تو ہم بھی ہفتے کے دن ہی کریں گے. ایسے جھوٹ بنایا اپنی طرف سے. موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، کہتے نہیں ہمیں تو ہفتے کا دن ہی رکھنا ہے. انہوں نے کہا چلو ہفتے کا دن ہی رکھو. بعد میں عیسائی آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے رکھا تھا ہفتہ تو ہم رکھیں گے اتوار. انہوں نے اتوار رکھ لی. بعد میں مسلمانوں کا دور آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سیدھے راستے پر رکھا، جو اللہ کے کاغذوں میں متبرک دن تھا جمعہ کا، ان کو وہی نصیب ملا ہوا. انما جو السبت علی الذین اختلفوا فیہ، فرض کے بنایا گیا تھا ہفتہ، یعنی ہفتے کے دن کی تعظیم ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس دن میں. ان ربک لیحکم بینہم یوم القیامہ، تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں کے اندر وہ اختلاف کرتے رہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور حکمت کے ساتھ اور اچھی واعظ کے ساتھ. فجادلہم باللتی ہی احسن، اور بحث مباحثہ کیجیے ان کے ساتھ اس خصلت کے ساتھ، اس عادت کے ساتھ جو کہ بہترین ہو. ان ربک ہو عالم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے. وہو عالم بالمقتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. خیال کریں، بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ. پہلی بات اس میں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف، اپنے دماغ کی طرف، اپنے لیڈر کی طرف، اپنے امیر کی طرف. ہمارا فلاں ہوتا ہے وہ بڑا پڑھا لکھا ہے اس لیے ہماری پارٹی میں آ جاؤ، دوسرے کا تو لے وہ بھی ہے، اصل میں تو ہماری پارٹی ہمارے گروہ میں آ جاؤ. اپنی پارٹیوں کی طرف، اپنی جماعتوں کی طرف، اپنی شخصیات کی طرف دعوت نہیں دینی، دعوت دینی اللہ کی طرف. اللہ کی طرف دعوت دو. جب اللہ کی طرف دعوت دو گے اتحاد اور اتفاق سب رہے گا. جب اپنے اپنے گروہوں کی طرف، اپنی اپنی تحریکوں اور جماعتوں کی طرف دعوت ہوگی تو یہ انتشار پیدا ہوتا ہی جائے گا، جس طرح کے شکار ہم ہو چکے ہیں، جس انتشار کا شکار ہو چکے ہیں یہ اس طرح بڑھتا ہی جائے گا. دوسرا، دعوت دینے کا طریقہ بین حکمت کے ساتھ، حکمت اور دنائی سے دعوت دینا. کیا مطلب؟ اپنا موقف انتہائی سنجیدہ، باوقار اور مدلل ہونا چاہیے. یہ حکمت کا معنی کہ اپنا موقف جو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، باوقار اور مدلل انداز میں، اور لب و لہجہ بھی مشفقانہ اور ہمدردانہ ہو، اور جس سے مخاطب ہوں اسے ایسے بات کرے کہ واقعی تاثر لے کہ یہ میری خیر خواہی چاہتا ہے، واقعی مجھے سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے، اس پر کوئی اپنی علمی داغ بٹھانا مقصود نہ ہو. یہ نہ بتلانا ہو کہ مجھے بڑا علم آتا ہے، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، اپنا علم سنانا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کی اصلاح مقصود ہو. اس لیے دین کے دائی کے لیے یہ بات جیب نہیں ہے کہ وہ متانت اور سنجیدگی سے آری ہو کر سارے ہلا ہلا کر جھوم جھوم کر تقریر کرے, جس طرح کہ ہمارا اسٹیجوں پر ہوتا ہے کہ اسٹیج بھی توبہ کرتے ہیں کہ یہ حضرت صاحب نیچے اترے تو مجھے کوئی سانس آئے, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں اور کبھی لہریں لے رہے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں. تو یہ کیا ہے جی, یہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ انبیاء والا ہے, اس میں طریقہ بھی انبیاء والا ہونا چاہیے. یہ دعوت و تبلیغ کا کام انبیاء والا نا, اس کے اندر طریقہ بھی انبیاء والا ہونا چاہیے. تو انبیاء سارا ہلا ہلا کر جھوم جھوم کر اور تین تین سپارے شعروں کے پڑھ کر یہ تقریر کرتے تھے, طرح طرح کی ہیکیں اور طرح طرح کی قصے اور کہانیاں اور ادھر ادھر کی باتیں اور دوسروں کے بڑوں کی پگڑی اچھالنا, کبھی ادھر کی بات لے گئے کبھی ادھر چلے گئے, یہ انداز درست نہیں ہے. حکمت کا تعلق حکمت یہ ہے کہ اچھے انداز سے, سلجھے ہوئے انداز سے, بڑے شیریں اور میٹھے انداز سے, مثبت انداز میں. ہمیشہ بات مثبت انداز میں کی جاتی ہے, منفی انداز کبھی ہوتا ہے مخالف کا جواب دینے کے لیے, کبھی منفی انداز ہوتا ہے, ورنہ ہمیشہ مثبت انداز اختیار کرنا چاہیے. جس طرح کہ پہلے بھی میں نے مثال دی ہے کہ خوراک ہمیشہ کھائی جاتی ہے لیکن دوائی کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں, کیونکہ خوراک جو ہے یہ مثبت چیز ہے اور دوائی جو ہے یہ منفی چیز ہے. تو خوراک انسان روزانہ کھاتا ہے لیکن دوائی جو ہے ہفتے بعد, مہینے بعد, چار مہینے بعد, کبھی کبھی. اسی طرح ہمیشہ بات جو مثبت انداز میں ہونی چاہیے, منفی کبھی ہفتے بعد, مہینے بعد کوئی ایسا اکھڑ آدمی آئے جائے کسی مخالف کا جواب دینا ہی ہے, پھر منفی انداز بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن 24 گھنٹے اسی طاق میں رہیں کہ فلاں کے ہاں بھی تیرے فلاں نے یہ لکھا تھا, اس کی یہ ایسی ویسی, آ لا اپنی کتابیں میں تجھے دکھلاؤں, تم نے اس چیز کو حلال کہہ دیا, فلاں کو کر دیا, وہ کہیں گے تم نے کیا تو تمہاری کتاب میں یہ لکھا. یہ کیا, یہ تقریر یہ کہ آپ لوگوں کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا مذہب کے اندر دین کے اندر یہ چیزیں. کوئی اگر کوئی بڑا آدمی کوئی غلط چیز لکھ گیا ہے, انسان سے شریعت کے منافع لکھ گیا, وہ ہمارا ہو غیر کا ہو جو بھی ہے, تو سیدھی بات کہیں کہ یہ قرآن میں ہے, یہ حدیث میں ہے, اس کو ماننا چاہیے. اگر کہ ہمارے بزرگ نے غلطی سے کسی چیز کو کہہ دیا ہے, غلط مسئلہ اس کی غلطی ہوگی ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اب اس کی غلطی پر ہم اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ غلط نہیں تھا, تو ادھر ادھر کے دلائل ہاتھ کو ماریں گے کہ ثابت کیا جائے کہ وہ غلط نہیں تھا, غلطی ہوگی وہ سیدھا مانے, پوری کی پوری صلاحیتیں اس میں اس طرف لگا دینا, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ادو الا سبیل رب کبیر حکمہ, دعوی دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف, کسی غیر راستے کی طرف نہ ہو, رب کے راستے کی طرف ہو. لیکن بڑی بیماری تو ہمارے اندر یہ ہے نا کہ رب کے راستے کی طرف دعوت نہیں, اپنی جماعتوں کی طرف, اپنی تحریکوں کی طرف. ایک آدمی بے دین ہے, اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, اس کے بارے میں کوئی احساس نہیں ہے, لیکن اگر کسی دوسری ہماری مخالف پارٹی میں چلا گیا, یہ دیکھنا ہم کیسے آگ بگولا ہوتے ہیں, دن رات کوشش کو اس کو اکھاڑا جائے. جب بے دین تھا, بے نماز تھا اور اسی طرح غلط کاروبار تھے, اس وقت کوئی فکر نہیں تھی, لیکن جب وہ ہماری مخالف پارٹی میں چلا گیا ہے, اب ہمیں بس دن رات کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو ادھر سے اکھاڑا جائے. یہ ہمارا طریقہ کار, اس لیے یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اور لوگ ہیں جو جنہوں نے کبھی مسجد میں نہیں آئے, جنہوں نے کبھی نماز تک نہیں پڑھے, ان کو تو پہلے سمجھاؤ, چلو ایک چلا گیا تو دوسری طرف ہی چلا گیا صحیح, لیکن اس کی طرف دن رات پڑے رہنا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح سمجھائیں تو بلے حکمت, حکمت کے ساتھ اچھے انداز سنجیدگی اور متانت ہو, بل موعظۃ الحسنات اور اچھی آواز کے ساتھ ایسی بات ہو کہ سنیں اور وہ اس کے دل کے اندر جادل ہم بلتے ہیں, یا کسی بات مباحثہ کرنا تو وہ بھی اچھے انداز سے, کھردرے انداز اور رخے انداز میں یہ نہیں ہونا چاہیے. ان نربا کو عالم بن دل عام سبیل, تیرا رب خوب جانتا ہے کہ جو بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے, وہ عالم بن مختدین, اور ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے. ترمذی کی کتاب و تفسیر کے اندر آگے والی صورت کا سبب نزول یہ لکھا ہے کہ احد کے دن جنگ احد میں انصار کے 64 آدمی شہید ہو گئے اور مہاجرین کے 6 مہاجرین کا 64 انصار کے, یعنی 70 آدمی طرح شہید ہوئے. اور جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت کئی صحابہ نے عہد و پیمان کیا اور یہ اعلان کیا کہ آج دیکھنا کہ ہم کو جو ہمارے بہت کے شہید کیے گئے تھے آج ہم بدلے لیں گے، ہم ایسے ایسے کاٹیں گے ان کے پور کاٹیں گے، فلاں کریں گے جیسا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے مسئلہ کیا ہے، فلاں کیا، ہم اسی طرح کریں گے۔ بعض صحابہ نے ایسے دعوے کیے، ایسے ارادے کیے، تو آپ کو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے نازل کی کہ نہ جائے جتنی انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی اتنی پہنچا سکتے ہیں، زیادہ زیادتی نہیں کرنی۔ ان آکب تم کو آ کے گردو میں سلیما تم بھی اگر بدلا لو تم بس بدلا لو مصر اسی کی جو تمہیں سزا دی گئی، آکب تم بدلا لینا یا سزا دینا، اگر سزا دو تم تو سزا دو مصر اسی کی جو تمہیں سزا دی گئی، بلے صبر تم اگر صبر ہی کر لو لو خیر الصابری تو یہ بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ انتقام آدمی بدلہ لے تو سکتا ہے لیکن اتنا ہی جتنا دوسرے نے زیادتی کی ہے، ایک تھپڑ مارا تو ایک ہی مارے، یہ نہیں اس نے ایک مارا پانچ سات مار دیں۔ اور اسی طرح تمہارا ایک آدمی قتل ہو گیا ہے تو اب آپ بدلے کے اندر ان کے پانچ سات قتل کر دیں، نہ یہ نہیں، اتنا ہی بدلہ لیں۔ اگر معاف کر دو پھر یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید میں بدلہ لیتے ہوئے مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے، جتنی اس نے تکلیف دی اس سے زیادہ نہ میں دے بیٹھوں، اگر یہ سمجھتے ہوئے اس کو معاف ہی کر دے تو یہ اس کا کیا کہنا۔ وصبر وما صبرك الا بالله صبر کیجئے اور نہیں آپ کا صبر مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ، صبر اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے۔ ولا تحزن عليهم نہ غم کھائیں ان لوگوں پر، ولا تقفز مما يمكرون اور نہ وہ آپ تنگی میں جو یہ مکر کرتے ہیں، جو چالے اور مکر کرتے ہیں، آپ کو غم اور فکر میں نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا وہ ہے نا، جتنا کس نے کیا ہے اتنا کریں، تو زیادہ شریک ہے تو قتل تو ایک ہی ہوگا نا، تمام نہیں، پھر وہ دیکھیں گے کہ نوعیت اگر تمام کو برابر میں ہے تو پھر اس کے اندر قصاص آئے گا، اپنا دیت آئے گی نا۔ ہاں اگر تمام برابر تو شریک ہیں، اگر ایک نے مثلا ایک نے پکڑا ہے دوسرے نے قتل کر دیا ہے تو اصل قاتل جائے تو وہ ہوا، پکڑنے والا سنا ہوا، یا ایک نے سلام مشورہ دیا وہ برابر کا تو نہیں ہے، اس کی نوعیت تو دیکھی جاتی نا۔ تمام جو ایسے تو نہیں کہ تمام نے بندوق جب پکڑ کر تمام نے یک باری فائر کیا، فائر تو ایک ہی کرے گا، باقی کوئی مشورہ دینے والا ہے، کوئی اس کو پناہ دینے والا، کوئی اور دینے والا، نوعیتیں دیکھی جاتی۔ وقت برما صبر کا اللہ بلّہ صبر کیجئے، نہیں ہے صبر آپ کا مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ ولا تحزن علیہم اور نہ غم کھائیں ان پر، ولا تقفز مما یمکرون اور نہ آپ تنگی میں جو مکر کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو محسنون ہیں بڑے انتہائی تقوی بہترین سے بہترین عمل کرتے ہیں، محسنون میں بہترین انداز سے احسان کی تعریف جیسے ابھی پیچھے بیان ہوئی ہے۔ تو محسنون اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، دوسرا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور بہترین عمل کرتے ہیں۔ یہ سورہ نحل کے اندر جو عام مضامین گزرے ہیں، ایک تو کثرت دلائل عقلیہ گزرے ہیں، ان عقلی دلائل بہت کثرت سے بیان کیے گئے ہیں، دوسرا اس کے اندر امثلہ بہت زیادہ ہیں، بہت سی امثلہ بیان کر کے باتوں کو، خصوصا مسئلہ عقیدہ توحید کو سمجھایا گیا ہے۔ تیسرا نقل عہد پر زجر و توبیق ہے، تو وعدے کو توڑنا یہ بڑا بری چیز ہے، اس پر بڑی زجر و توبیق ہے، اور اہل شرک کا رد ہے۔ یہ چار مضمون اس کے خاص اہم مضمون اس کے اندر گزرے ہیں۔